Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook het lichaam opgehaald van een militair van 19 die door Hamas was gegijzeld. Een paar dagen geleden had Israël al gezegd dat de vrouw dood was. Volgens een woordvoerder is de militair gevonden in een gebouw bij het Al-Shifa ziekenhuis. Israël zegt dat Hamas vanuit het complex terreuroperaties plant en uitvoert. De Nederlandse Zwembond laat onderzoek doen naar ongepast gedrag door hoofdcoach Mark Faber, schrijft de Volkskrant. Faber zou een te grote machtspositie voor zichzelf hebben gecreëerd en bepaalde zwemmers hebben voorgetrokken. De 50-jarige Faber zegt in reactie dat hij alles wil doen om gevoelens van ongenoegen weg te nemen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft telefonisch overlegd met de Israëlische minister Gantz en de Egyptische minister Shoukry. Met beiden besprak hij hoe er meer humanitaire hulp kan worden geleverd aan de Gazastrook. En Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog 21.000 burgers opgepakt die de dienstplicht proberen te ontduiken door naar het buitenland te vluchten, meldt de BBC op basis van Oekraïnse overheidscijfers. Zo'n 20.000 mannen zou het wel zijn gelukt om de grens over te steken. Het weer vanmiddag op veel plaatsen droog en geregeld zon. In het westen vanaf zee wel een paar lichte buien en het wordt 8 graden. ANWB Verkeersinformatie viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden en Soest doe je er 10 minuten langer over. Het rijdt langzaam over 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A1, maar dan naar Amsterdam. 5 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En op de N34 Emmen richting Zuid-Laren. Tussen Gasselte en Anne staat 2 kilometer. Op onthoud is daar 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 17 november met vandaag. De Spraakmaker. Is journalist Karin Sital Singh. Liep maandenlang rond in het Groningse Blauwe Stad. Het dorp dat werd bedacht op de tekentafel. Ze hield er een boek aan over. En het gevoel dat ze het gecreëerde dorp moet verdedigen als mensen weer eens zeggen dat het mislukt is. In het Mediaforum. Zijn beide Mediaforumleden eensgezind genadeloos over het SBS6-debat. Ze hebben zich namelijk rot geërgerd. Onder meer aan het soms ronduit ordinaire gedrag van de debatterende lijsttrekkers. En verder? De menselijke maat moet terug. Hoe vaak hebben we die zin het afgelopen jaar wel niet gehoord? Maar wat is dat eigenlijk, die menselijke maat? En wat moet je doen om die terug te krijgen? Dat gaan we zo meteen bespreken. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is: ervaring is belangrijker dan een diploma op de werkvloer. Deel uw ervaring op 0800 1101. Volgens vakbond CNV staan tienduizenden werklozen onnodig aan de zijlijn. Komt niet omdat ze niet willen werken, het niet kunnen of geen ervaring hebben, maar omdat ze niet het juiste papiertje hebben gehaald. Maar die staan wel een leven lang op achterstand als zij geen diploma halen. Ik heb helemaal geen diploma's, niks. Ik ben zo hard nodig, maar dat kan niet. Oké, ik moet het goed doen, ik moet mijn diploma halen. Eigenlijk zou je een competentiepaspoort moeten hebben, hè? Wie bepaalt dan welke competenties geschikt zijn? Sinds 2 jaar heb ik nu mijn diploma gehaald en nu ben ik lekker aan het ervaring aan het opdoen. Leuk. En geniet van dit fantastische diploma. Karin Sital Singh, jij bent journalist. Goedemorgen. Hi. En onze spraakmaker vanochtend. Een van de beroepen waar het natuurlijk stikt van de mensen die niet een diploma journalistiek hebben. Waaronder ikzelf. Ja. Heb jij het wel of niet? Ja, toevallig wel. Okay. Maar ik ken zoveel journalisten die het niet hebben. Ja. En ja. Is dat een probleem? Ja, volgens mij niet. Nee, in dit vak niet. Nee. Zoals denk ik bijna iedereen. Ik ben het pas echt gaan leren toen ik ging werken. Ja. Dus ja, wat zegt zo'n diploma dan? Hè? Ja, een manier van denken en duidelijk ook ervaring. Daar kom je mee weg in de journalistiek. Nou zijn er natuurlijk wel beroepen waarvan je denkt, misschien wel handig om een papiertje te hebben. Nou, ik denk als je een open hartoperatie moet, dat je het dan toch het wel fijn vindt dat de meneer of mevrouw die je gaat opereren dat ook kan. Ja. Voor het Mediaforum alvast hier Kiva Alouche. Goedemorgen, Kiva. Goedemorgen. Programmamaker, hoe belangrijk vind jij de juiste papieren? Laat ik eerst eens vragen, heb jij papieren? Nee. Ik heb wel papieren. Ja? Maar die stop ik erin in de printer en zo. Maar ik heb geen... sterker nog, ik ben op mijn 17e, toen ik klaar was met de HAVO, dus dat is het papiertje wat ik heb, ben ik naar Hilversum gekomen en ben ik daar op deuren gaan kloppen. Omdat ik dat vak zo mooi vond en het in de praktijk wilde leren. En toen was er een wereld waarin er ergens een deurtje openging en ik naar binnen kon en mensen mij die kans gaven. Ja. En waarom ben je niet? Want met HAVO kun je naar de school voor journalistiek, toch? Ja. Maar dat is niet de kant die je op wilde op dat moment. Jawel, maar ik ontdekte toen, dat was toen nog zo, ik weet niet of dat zo was, nu nog zo is. In die tijd was het zo dat om op die school voor journalistiek terecht te komen, je uitgeloot moest worden, of ingeloot moest worden. Geloot werd er. Ja. Precies. Ja. En ik was 17, eigenwijs, en dacht dat ik alles beter wist. En ik dacht zoiets, ja, maar journalistiek, dat is een roeping. Dat je dat een loting beslist welk van die jonge mensen die roeping aan kan, of ja, die roeping voelt, vind ik zo belachelijk. Ik doe daar niet aan mee. Toen dacht je, daar ga ik niet. In dat zeker stap ik niet. Nee. Wat ik nu, als ik daar nu op terugkijk, denk ik zo. Dat is lef hebben. Want ik had me niet aangemeld voor een vervolgopleiding. Ja. Ik dacht, ik moet het gewoon zelf voor mekaar zien te krijgen. Ja. Ik denk niet dat dat nu nog ooit voor elkaar zou komen. Maar toen lukte dat wel. Ja. In een tijd dat we nog, we hadden twee televisienetten, hè? Dus ik wilde echt bij de televisie werken. Ja. Lukte dat eigenlijk meteen dan, zonder papieren? Ja. Ja? Ja, bij een jongerenprogramma, omdat de gemiddelde leeftijd op die redacties eigenlijk betrekkelijk hoog was, dachten ze, zo'n jonkie erbij, dat brengt de gemiddelde leeftijd misschien wel omlaag. Ja. Ik denk dat dat de reden was. Ja, precies. Ja. We gaan eens kijken wat u vindt. Ervaring is belangrijker dan een diploma op de werkvloer. Goedemorgen, Eveline. Goedemorgen. Jij hebt al bijna 40 jaar ervaring in de zorg als verpleegkundige. En het woord diploma-terreur, daar sloeg jij behoorlijk op aan. Zeker weten. Zeker weten. Want ik ben dus mijn diploma gekregen in 1986. Ja. En na zo'n 25 jaar ben ik zelfstandiger geworden. En toen kwam ik ergens waar ik heel graag wilde blijven eigenlijk. Dus als ZZP'er kwam ik in een verpleegkundig team van een verpleeghuisorganisatie. En ik met al mijn ervaring kon natuurlijk heel veel vertellen over alle technische dingen die ze daar deden, die we in de ziekenhuizen dagelijks deden. Ja. En dus ik had daar een hele grote bijdrage. Maar toen ik wilde solliciteren, toen mocht dat niet, want het ziekenhuis eiste HBOV. En ik had nog een opleiding, toen bestond nog niet eens HBO. Mm-hmm. En dus dat mocht niet. En het ziekenhuis moest dat weer van de zorgverzekeraar. Dus dat was de eerste keer dat ik er tegenaan liep. Ik heb toen wel ooit een voortraject HBOV gedaan, omdat ik dacht, nou, laat eens kijken hoe haalbaar dat is. Ja. Ik zag echt wel de meerwaarde van de HBOV, maar niet op de werkvloer. Wel in een team, zeg maar. Als er een HBOV er één of twee zijn, prima. Maar goed, dus dat was de eerste keer. Ja. En de tweede keer was, ik wilde heel graag in een penitentiaire inrichting werken. Nou, ik was ook al helemaal aangenomen. En dan ga je via de detacheringsbureaus, want de overheid neemt niemand zo aan. Ook geen ZZP'er, dus dan ga je via een detacheringsbureau. Ja. En dan kom je op een gegeven moment ook weer op het punt van, oh ja, het detacheringsbureau moest beloven dat ze alleen maar hbo'ers hadden. Hetzelfde in asielzoekerscentra. Er moest grote druk, het werd heel druk met Syrië en zo, moesten extra centra geopend worden. Ja. Nou, detacheerde heel enthousiast over mijn cv. En ik zeg, ja, maar je schrijft hbo. Ja, zegt hij, maar in jouw geval, ik heb ook nog 3 specialisaties. Hè, zoveel ervaring, zoveel werkvelden inmiddels gewerkt. Dachten we dat dat wel kon, maar nee hoor. Nee. De overheid had geëist hbo. En de detacheerder had gezegd, nou oké, we leveren alleen hbo. En dus de overheid betaalt heel veel aan detacheringsbureaus. De tekorten worden heel erg opgeklopt, doordat ze ineens allemaal hbo'ers voor van alles moeten. Ja. Terwijl de mensen die de praktijkervaring hebben, dat soort banen niet kunnen krijgen. Terwijl die heel goed passen bij mensen met veel ervaring. Ja, je hebt dus eigenlijk al een aantal keren je neus gestoten aan die hbo-muur. Ja. Zeker, ja. Zeker. En wat doe je nu? Hoe sta je er nu voor? Ja, nou ben ik nog steeds ZZP'er en ik zoek nog steeds. Ik doe verschillende dingen, maar ik ben gespecialiseerd wondverpleegkundige. En daar geldt dat ook een beetje, maar dan niet op deze manier. Maar eerst was wondverpleegkundige genoeg. En nu, als je als organisatie van de verzekeraar de regiefunctie wondzorg wil krijgen, moet je al een wond, niet een wondconsulent, nee, een verpleegkundig specialist wond hebben. Ja. Dus praktijkervaring in de wondzorg en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen is niet meer genoeg. is ook alweer twee niveaus opgetild. Ja, maar goed, dus, je kunt ook even, als ik even de enige nuance aanbreng, hè, het is natuurlijk heel makkelijk geroepen, hè, ervaring is belangrijker dan een diploma. En zeker als je, als je inderdaad, zoals u, uw neus stoot af en toe. Maar het is natuurlijk ook niet voor niks. Ik bedoel, er zit wel, je hebt bepaalde theoretische kennis ook misschien nodig. Een opleiding, dat is allemaal natuurlijk niet bedacht om u te pesten verder. Nee, maar een verpleegkundige heeft al een opleiding natuurlijk. Ja. En elke opleiding die je doet, hoe later je in het proces komt, hoe meer onderzoeksdingen daar ook in voorkomen in de opleidingen. Zelfs de middelbare scholen moeten al onderzoek doen tegenwoordig. Dus die hele denkwijze die een HBO of VO ook moet. Ik zeg niet dat een HBO er in een team niet belangrijk kan zijn. Mm-hmm. Hè? Maar op de werkvloer is dat niet wat je nodig hebt. Je wil iemand die ziet, bij die zitten de tranen hoog. Precies. Of ik ga eens eventjes de bloeddruk meten, want dat ziet er niet best uit. Moet je ook kunnen kijken. Ja, precies. Het is mij duidelijk, Eveline. En ik wens je heel veel sterkte en bedankt voor je verhaal. Okay, Geet Ouwehand. Ik heb genoeg, hoor. Daarvan, nee, dat precies. Zoeken. Daar twijfel ik ook niet. Ja, veel succes. Geet Ouwehand, goedemorgen. Goedemorgen. Bestuurslid voor S'Heerenlo, een landelijke organisatie voor gehandicaptenzorg. Hoe luistert u naar het verhaal van Eveline, die dus niet verder komt, althans haar ambitie eigenlijk niet kan verwezenlijken, omdat ze aanloopt tegen wat ze dan, denk ik zelf zou noemen, praktische bezwaren en belemmeringen? Ik herken heel veel in het verhaal van Eveline. En wij hebben als S'Heerenlo om die reden een tijd terug dit jaar, een half jaar geleden ongeveer, gezegd, wij stoppen met vacatures plaatsen op de website, maar wij gaan werven voor mensen die zin hebben om in de zorg te werken, die daar heel enthousiast over zijn. Ja. Dus wij zeggen, eerst boeien, dan binden. En als je binnen bent, dan gaan we op maat kijken naar wat iemand wil. En dan pas de functie opzoeken in plaats van andersom. Eerst de functie op de website zetten en dan mensen erbij zoeken. Ja, dat wil niet zeggen dat wij geen belang hechten aan diploma's. We hebben natuurlijk ook verpleegkundigen, artsen, gedragswetenschappers. Daar tornen we niet aan, omdat dat ook belangrijke ervaring, zoals Evelien zeg maar, ook wel kennis meebrengt. Mm-hmm. Maar ik herken heel erg wat CNV roept. De terreur van diploma-eisen, die moeten we loslaten in het land. Omdat we ook zo'n enorm tekort hebben, maar los daarvan, dat we ook heel veel taken in de zorg hebben die veel meer met attitude dan met kennis en techniek te maken hebben. Attitude, daarmee bedoelt u dat als je houding goed is en je ambitie is oké, dat je al snel in de zorg terecht kunt? Ja, zeker. En dat je dan kan gaan rondkijken in veel zorgorganisaties. Wat heb ik te doen? Wat kan ik? En wat vind ik leuk? Maar het is toch een vak, wel echt? Ja, tuurlijk is het een vak. Maar het wil niet zeggen dat iedereen daarvoor een diploma moet hebben. Maar het is vooral belangrijk dat mensen zin hebben om in de zorg te werken. En nogmaals, niet voor alle functies, zoals ik daarnet zei. Mm-hmm. Maar we hebben het wel heel erg geprofessionaliseerd. En we willen ook veel meer van bekwaamheid uitgaan. Hè. Zoals u weet werk ik ook voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daar hebben we ook een advies uitgebracht. De B van bekwaamheid. En dat gaat uit van dat we niet steeds al die bevoegdheden moeten herhalen wat mensen hebben gedaan. Ja, maar waar kijk je dan naar? Heb je dan gesprekken met sollicitanten? En in zo'n gesprek wordt dan duidelijk, deze persoon, dat komt wel goed, zoiets. Ja, we doen, mensen krijgen heel snel respons als ze ons benaderen. Dan kunnen ze binnen een paar dagen contact hebben. Ja. Kunnen ze kijken en snuffelen daar waar ze willen werken. Wij doen natuurlijk wel een beetje een test. Is dit iemand die we in contact willen brengen met onze cliënten? Daar bepaalde attitude, houding en integriteit is bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk. Daar doen we natuurlijk wel een toets op. Maar het is eigenlijk te zot voor woorden dat we zeggen, we moeten functies hebben. En inderdaad, wat Eveline ook zegt, het hangt ook met de financiering samen. En het is soms heel onhandig dat we zoveel eisen hebben gesteld, ook vanuit de beroepsverenigingen, om bepaalde handelingen te mogen doen. Daar lopen we gewoon heel erg klem in. Zeker in tijden van schaarste. Ja, tijden van schaarste. Maar in hoeverre vraagt dit, dat kan ik me namelijk ook voorstellen, een behoorlijke investering van de welgediplomeerde werknemers die u heeft, die moeten misschien wellicht een stapje harder zetten om die mensen zonder diploma goed te begeleiden. Wat weer leidt tot meer werkdruk, kan ik me voorstellen. Ja, dat is zeker zo. Dus daar moet je ook goed faciliteren dat die mensen niet al die druk op de schouders krijgen. Hoe doet u aan dat de dan? Andere kant, nou, dat we extra capaciteit inzetten bijvoorbeeld voor begeleiding. Dat onze mensen van HR daar tijd insteken. En die mensen zijn er wel, want er zijn toch enorme tekorten net, horen we net. Ja, maar goed, de mensen die de zorg echt moeten doen, daar zit het tekort het grootst. Mm-hmm. Dus dat is heel belangrijk. Natuurlijk moet je mensen goed inwerken. Maar op de lange termijn, de werkdruk zal misschien misschien dan op de korte termijn wat toenemen, maar op de lange termijn neemt die werkdruk af. Ja. Dus je moet wel investeren inderdaad. Ja, dat is het wel. Wat vinden familieleden van de mensen voor wie je zorgt eigenlijk van het inzetten van ongediplomeerd personeel of het werven daarvan? Krijgt u er wel eens vragen over? Waar vooral verwanten naar kijken is natuurlijk dat we wel de verpleegkundige werkzaamheden et cetera door verpleegkundigen laten doen. Maar verwanten zijn gewoon heel blij met dezelfde gezichten in de zorg voor hun kind. Ja. Dat daar warmte en liefde bij komt kijken. En natuurlijk scholen we ook zeg maar ongediplomeerde medewerkers over gedrag, over bepaalde ziektebeelden, over syndromen, et cetera. Okay. Maar ze zijn vooral heel blij dat we genoeg mensen hebben die continuïteit kan bieden. Ja. Ageet Ouwehand, bestuurslid voor Serendo. Hartelijk dank. Andera Jelizada, goedemorgen. U bent pedagogisch medewerker op een kinderopvang. 17 jaar al bent u dat, medewerker daar bij die kinderopvang. Luisteraar John Smit, die reageerde in de Radio 1-app op deze uitzending. En hij schrijft, je oma heeft ook geen diploma kinderopvang. Maar volgens u is het wel belangrijk om een diploma te hebben als pedagogisch medewerker in die sector. Waarom is dat? Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, natuurlijk. Is heel belangrijk. Ja, een oma op de kinderen laten passen. Een oma kan op 1 kind of 2 kinderen gaan passen. En het is heel leuk. Boekje lezen, even boodschappen doen, samen dit. Maar als je oma in een groep zit met nog 16 andere kinderen erbij. Ja. Nou, wat zou gaan oma doen? Hoe gaat ze haar aandacht en alles delen met de andere kinderen? Ja, precies. Dat is wel even, een ander verhaal dan, hè? Absoluut, absoluut. Kijk, in de kinderopvang werken is echt een vak. Het is gewoon, het is geen oppaswerk. En de meeste mensen kijken van, als het kind wordt, daar gaat hij eten, wordt verzorgd en dit, dan is het prima. Maar het is meer dan dit. Het is veel en een grote veld voor het kind daarom. Hij leert daar delen, samenspelen, leren helpen, zelfstandig worden, noem maar op. Ja. En ik denk niet dat oma dat kan allemaal doen met 16 kinderen tegelijk. Nee, dat kun je niet vragen van oma. Kunt u een situatie schetsen waarbij u dacht, dit hoor je eigenlijk niet te doen als pedagogisch medewerker? Want ik neem aan, u heeft ook collega's om u heen die misschien wat minder de papieren hebben, andere papieren hebben, een verkort traject hebben doorlopen. Zijn er dan wel eens situaties waarvan u dacht, dit is eigenlijk niet oké? Nou, het is heel toevallig dat ik vorige week zoiets meegemaakt met mijn eigen dochter. En iemand, een hele lieve meid daar. En zij zei, is dat uw dochter? Ik zei, ja. Ze is heel brutaal. En toen dacht ik, waar mijn dochter ook daarbij staat. Ja, als pedagogisch medewerker, zo ga je niet om. En zo ga je niet praten. Ja. En, ik werd wel een beetje warm van binnen als moeder. Maar ik dacht, blijf maar even professioneel. Ik ging even kijken, wat is er dan eigenlijk? Mijn dochter heeft een andere behoefte en ze heeft meer uitdaging nodig. Mm-hmm. Als jij dat niet ziet en kan niet de juiste activiteit gaan aanbieden, dan is het niet mijn dochters probleem. Ja. Snapt u? Het is, je moet het even kunnen zien. Wat is het behoefte van het kind? Waar heeft hij het interesse? En vanuit daar ga je een plan maken. Ja. En ik zie dat de mensen die zo'n snelle traject gaan doen, dat zien ze allemaal niet. Ze zien één plaatje en ze nemen heel veel van eigen opvoeding, wat ze hebben meegekregen als kind. En als iedereen met dit meegaat en in de kinderopvang gaat werken, dan wordt het een zooitje. Ja, ja. Met dus andere woorden, we moeten dat diploma, daar moeten we wel degelijk waarde aan hechten. Want het is er niet voor niks en het is echt wel belangrijk. Ja. Ja. Absoluut. Okay. Ja, daar liggen de basis. Daar leer je de basis gewoon. Ja, ja. Hartelijk dank, Andera Jelizada. Eefje Bril, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van werkgeversvereniging AWVN. Nou, het CNV heeft in het AD deze ochtend het over diploma-terreur. Is dat een woord dat u ook in de mond zou willen nemen? Nou, dat klinkt wel wat extremer dan ik het zelf zou noemen. Maar op zich het uitgangspunt dat er te veel naar diploma's wordt gekeken, daar kan ik het wel mee eens zijn. Ja, maar dat zeggen jullie natuurlijk ook omdat jullie te weinig mensen kunnen krijgen. Ja, dat is zeker een belangrijk aspect daarvan. Ja. Ja. Maar goed, een diploma is toch in veel gevallen gewoon even werkinhoudelijk, vaktechnisch wel degelijk belangrijk? Dat is zeker belangrijk. En voor veel beroepen is het ook vereist dat je een diploma hebt. Maar ik denk dat werkgevers nog wel wat creatiever kunnen kijken en het soms wat meer los kunnen laten. Omdat je bijvoorbeeld ook tijdens het werk een opleiding kan volgen of vaardigheden kan opdoen. Ja, wat ook weer een investering vergt. Hoorden we net ook van Geet Ouwehand, hè, bestuurslid voor een zorginstelling. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Kun je dat vragen van werkgevers? Nou, veel werkgevers die hebben daar ook al afspraken over gemaakt in de CAO. Dus dat er opleidingsbudgetten beschikbaar zijn. Dus ik denk dat er misschien niet overal, maar in veel situaties zijn er wel gelden voor. Ja. Nou valt het woord competentiepaspoort regelmatig in deze discussie. Hè? Kunt u uitleggen wat dat is en op welke manier willen jullie die gaan inzetten? Ja, dat wordt wel steeds meer gebruikt. En ja, wat u ook al zei, dat komt ook wel vanuit de krapte op de arbeidsmarkt. Dus dat je wat meer loslaat dat iemand per se een diploma moet hebben. Maar dat je meer gaat kijken naar vaardigheden van werknemers. En dat neem je dan op in zo'n paspoort. Dus ook als iemand tijdens de loopbaan vaardigheden opdoet, of misschien intern een opleiding volgt, dan neem je dat op in zo'n paspoort. En op die manier kan je als werknemer zelf ook zien wat heb ik misschien nog nodig. Als ik een bepaalde functie wil gaan doen, waar moet ik me dan nog in ontwikkelen? Ja. Wat is eigenlijk het verschil met een diploma? In dit competentiepaspoort zit ook de ervaring. Ja, precies. Wordt in opgenomen. Ja. Ja, dus dan hoef je niet per se per se naar school bent gegaan. Maar je kan bijvoorbeeld ook op het werk zelf misschien van een andere collega leren. De ervaring die je dan opdoet, dat neem je dan op. Ja, ja. En wat is dan het verschil met een cv waarop je prima kunt zien hoeveel iemand heeft gewerkt en waar? Ja, dat is toch net iets anders, denk ik. Daar beschrijf je meer waar je overal hebt gewerkt. Ja, oké. Okay. Dat zegt verder vrij weinig. Ja, zegt niet altijd iets over de vaardigheden die je hebt opgedaan. Waar is het wachten eigenlijk op als jullie dit willen? Hoe kunnen jullie meehelpen om zo snel mogelijk meegebruik te maken van dat competentiepaspoort? Wat een woord. Ja, je wordt er eigenlijk al best wel een tijd aan gewerkt. En er zijn ook wel veel bedrijven of sectoren die nu zelf aan de gang gaan. En dat is, ergens is dat heel goed natuurlijk, want dan kan je iets op maat maken. Maar het zou wel mooi zijn als er meer vanuit de overheid, dus een landelijk iets zou komen. Omdat je anders met heel veel verschillen te maken krijgt. Ja, precies. Hartelijk dank, Evie Bril van werkgeversvereniging AWVN. Bente Hal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent lang directeur van een basisschool geweest. Nou, dan zijn we in het onderwijs beland. Ook een sector waarin grote tekorten zijn natuurlijk. Als u nou eens een beeld zou moeten schetsen van het ideale team, hè, qua leerkorps. Zijn dat dan allemaal mensen met een diploma of niet? Nou nee, duidelijk niet. Als ik in het weekend mag fantaseren achter goed als Mello, en ik zit met mijn vrienden en ik ga mijn ideale school samenstellen, dan ben ik in eerste instantie op zoek naar mensen en in tweede instantie ben ik op zoek naar diploma's. Ja. Dus goed, we hebben nu natuurlijk te maken met enorme tekorten. Maar ja, dat is een nadeel van als je wat op leeftijd bent. In 1995 heb ik mijn eerste bijdrage geleverd toen het ging over de tekorten in het onderwijs. En moesten allemaal dingen verzinnen om mensen aan ons te binden. Mm-hmm. Als ik nu naar de mensen hoor in de uitzending, dan ben ik degene die de stand op 4-1 zet. In de zin van, ja, we moeten die diplomeringen, die moeten we proberen serieus nemen, maar niet alleen zaligmakend te laten zijn. Mm. Want ja, die tekorten die zijn er, maar gaan we het nog verder terugkijken in de geschiedenis, ja, dan zien we het leerling-gezel-meestersysteem. Mm. En hoe mooi zou het zijn als je als belangstellende gewoon in het onderwijs komt en je begint als krullenjongen, krullenmeisje. Ja. En je gaat aan het werk met die kinderen. Je hebt een gezel boven je. Ja. Die jou aan de hand meeneemt door het onderwijs. En zo loop je door het onderwijs door. Totdat je misschien op een bepaald ogenblik de titel meester hebt verdiend. Ja. Het aardige daarvan is dat we ook een soort differentiatie in functies kunnen gaan krijgen in het onderwijs. Want de grote makke is, ja, als je eenmaal in het onderwijs zit, dan begin je daar en je salaris gaat echt niet zo lekker omhoog. En we hebben dan onlangs wel met elkaar een soort systeem ontwikkeld met leerkrachten, met de kwalificatie A, B, C of D. Daar hangt dan een beetje geld aan. Maar het leerlingen-zelf-mensensysteem, dat past enorm bij de discussie die we nu hebben in feite over dat competentiedossier. Maar meneer Hal, als je heel eerlijk bent, moet je dan ook niet een beetje toegeven dat we deze discussie en deze zeg maar uitwegen zoeken eigenlijk, want er zijn gewoon te weinig leraren. En dan doen we gewoon wat water bij de wijn, want anders gaat het niet meer. Is dat niet eigenlijk gewoon heel kort samengevat wat we aan het doen zijn dan? Dat zou je zo kunnen samenvatten als je dat zou willen. Maar ik zie dat dit probleem niet alleen maar van nu is. Nee, het is een structureel probleem waar we al 100.000 jaar mee te maken hebben. En hoe kan je dat dan tackelen? Ik denk door mensen aan je te binden. De spreker voor mij, ik geloof dat het Arcade was, zei: ja, eerst broeien en dan binden. Dan heb je mensen bij je, komen in je organisatie. En dan wordt het geen duiventil van oh, een jaartje erin, een jaartje eruit en dan weer weg. Nee, je neemt dan inderdaad je competentiedossier, neem je met je mee, met je bewezen ervaringen en je bewezen deskundigheden. Precies. Overigens, dat opleiden, ik heb helaas vaak genoeg gemerkt dat scholen die mensen opleiden, in feite de mensen opleiden voor de wereld van gisteren. En daar hebben we natuurlijk niet zoveel behoefte aan. We hebben behoefte aan mensen opleiden voor de wereld van nu. Precies, wat dat betreft loopt de praktijk wat meer synchroon misschien dan die opleidingen. Bente Hal, hartelijk dank. Ik moet even verder, want ik wil nog heel graag even naar Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Goedemorgen, meneer Wildhagen. Goedemorgen. We hadden het net al even over dat competentiepaspoort of het skillpaspoort. Waarom lukt het nog niet om dat grootschalig in te zetten in Nederland? Nou ja, omdat we daar dan toch één systeem moeten hebben waar alles wat we nu hebben en wat nog ontwikkeld wordt op kan worden aangesloten. Dus je moet één skillstaal gaan hanteren. Ja. En dat kan allemaal met verschillende type skillspaspoorten. Maar het is niet makkelijk om, als je je voorstelt dat je één nieuwe taal zou introduceren in de maatschappij. Ja, dat doen we eigenlijk met die skillstaal. Ja. Dus dat is belangrijk. Maar wat is eigenlijk het verschil als je een standaard gaat invoeren, hè, landelijk ook? Wat is dan nog het verschil weer met dat starre diploma waar we nou juist vanaf willen? Nou kijk, wat echt het mooie perspectief is, is dat we dan ook op skills kunnen gaan matchen. Dus je hebt nu zoeksystemen op de arbeidsmarkt en bij het UWV. Maar daar kan je eigenlijk maar op beperkte informatie zoeken. Dus als je zegt, nou, ik moet op school iemand hebben die bijspringt, die echt gewoon de teams kan managen, dan zou je gewoon kunnen gaan zoeken op iemand die teammanagement skills heeft. En dat is veel dieper en breder zoeken dan dat we nu kunnen. Dus dat is denk ik het grote probleem. Dat het hele arbeidsbemiddeling, vacatures, daar is meer informatie. Kan je beter zoeken, meer mensen komen in beeld. En je kan preciezer zoeken. Precies. En dat is de belofte van zo'n skillstaal. Aha, je krijgt een beter beeld, een overall beeld. Het CNV heeft het over tienduizenden mensen die aan het werk kunnen als we ons niet blind staren op dat diploma. Wat valt er te zeggen over die cijfers? Klopt dat eigenlijk, tot slot? We hebben een hele grote groep mensen die nog niet aan het werk is, ondanks de krapte. Daar zal niet iedereen zeker niet van aan het werk komen. Maar er is een hele grote groep die we het onbenut potentieel noemen, dan wel het ongekend talent. Dus daar zitten veel mensen bij. Maar denk ook aan de mensen die al wel op de arbeidsmarkt zijn, maar die naar een relevante, belangrijke, vitale beroep zouden kunnen overstappen. Precies. En misschien al een heel eind zitten met wat betreft die skills, maar nog wat aanvulling nodig hebben. Dus het is niet alleen mensen die buiten de arbeidsmarkt staan, maar de hele arbeidsmarkt wordt er een stuk efficiënter van. En dat hebben we gewoon nodig in die structurele krapte. Inderdaad, en flexibiliteit. Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Hartelijk dank. Staan gaan fietsen. Dat haal ik niet. Maak salade met wat bieten. Dat lust ik niet. Ga voor je werk, begin naar buiten. Dat doe ik niet. Of drink je koffie zonder suiker. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Johan de Zwart. De gewone Nederlander heeft deze campagne een grote rol bij de politieke debatten en gesprekken op televisie. Over de toegevoegde waarde daarvan hebben we het zo meteen in het mediaforum. Nu eerst, het is snikheet in Brazilië. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Brazilië kampt met uitzonderlijk hoge temperaturen een maand voordat daar de zomer begint. Zo werd in Rio de Janeiro deze week ruim 42 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog veel warmer aan. Veel Brazilianen proberen zich koel te houden met airco's en dat leidt tot een grote druk op het stroomnetwerk en storingen. In het land woeden 2400 bosbranden, 5 keer zoveel als normaal rond deze tijd. Nog geen enkel industriebedrijf heeft harde afspraken met de overheid gemaakt over de stikstofuitstoot, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet zei een jaar geleden dat niet alleen boeren, maar ook industriële piekbelasters hun uitstoot moeten beperken. Maar daarvan komt nog weinig terecht. Het gaat om 24 bedrijven, waarvan de helft nog helemaal niet met het ministerie heeft gesproken, zegt verslaggever Thomas Pekschoor. Ja, dan moet je misschien achteraf constateren dat of de belofte te groot was van een jaar geleden, want toen werd nog gesproken over 50 tot 60 piekbelasters waarmee gesproken zou worden. Of ja, ze hebben toch gewoon te weinig gedaan het afgelopen jaar. Van de 24 grote industriële stikstofuitstoters heeft alleen BP een intentieverklaring ondertekend. Maar die moet nog wel worden omgezet in concrete afspraken. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook het lichaam opgehaald van een 19-jarige militair die door Hamas was gegijzeld. Een paar dagen geleden had Israël al gezegd dat de vrouw dood was. Volgens een woordvoerder is de militair gevonden in een gebouw bij het Shifa ziekenhuis. In Madrid zijn vannacht rellen uitgebroken na de herbenoeming van Pedro Sanchez als premier. Het protest met 4000 demonstranten liep rond middernacht uit de hand. Betogers gooiden met vuurwerk, flessen en blikjes. De eerste training voor Formule 1 Grand Prix van Las Vegas is stilgelegd omdat het circuit onveilig is. Op het stratencircuit in de Amerikaanse gokstad raakt een putdeksel los. Daardoor werd de Ferrari van Carlos Sainz zwaar beschadigd. Over een uur hoopt de organisatie de uitgestelde tweede training te kunnen houden. Ook de gemeente Haarlem heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Wienen deed dat bij de presentatie van een onderzoek naar de slavenhandel. Hij zei dat het stadsbestuur zich beschaamd voelt. Het feit dat we zo lang langs dit aspect van ons verleden hebben heen gekeken. Zo weinig hebben begrepen van de pijn die mensen daar nog steeds van ondervinden. Dan past er meer een gevoel van schuld. En dat heb ik ook willen uitdrukken. Haarlem was niet vertegenwoordigd in het bestuur van de VOC en de WIC, maar uit het onderzoek blijkt dat de stad wel degelijk van de koloniën heeft geprofiteerd. Eerder kwamen er al excuses van premier Rutte en de koning, van enkele provincies, van de 4 grote steden en van onder meer Vlissingen en Middelburg. Nederland sluit zich aan bij een internationale strafzaak tegen Myanmar over genocide op de Rohingya, een onderdrukte minderheid in het westen van Myanmar. De zaak wordt behandeld door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. 6 jaar geleden begon Myanmar met het verdrijven van de Rohingya. Zeker 1 miljoen van hen zitten nu in vluchtelingenkampen in het buurland Bangladesh. Een deel van de bevolkingsgroep is achtergebleven in Myanmar en staat daar bloot aan zware vervolging. Het weer in het zuiden en westen regent het, elders droog met soms zon. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Vanavond opklaringen, vannacht kan het lokaal licht vriezen. Morgen veel regen, flink wat wind en dan 7 tot 10 graden. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel banken. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het debat van Nederland op SBS 6 werd met 1,4 miljoen kijkers tot nu toe het best bekeken. Kijkcijferexpert Tina Nijkamp ziet Wilfred Gené al als mediapersoonlijkheid van het jaar. En er zit zoveel gas in de Groningse grond dat je iedere inwoner een Lamborghini cadeau kunt doen en nog heel veel geld kunt overhouden. Die uitspraak komt zo meteen voorbij in onze fact-check marathon. In dit mediaforum met Kiva Alouche, programmamaker bij de EO, NRC-journalist Hugo Lochtenberg. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. En spraakmaker is journalist Karen Sital Singh. Maar uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hugo, jouw mediamoment is een interview met Lilianne Helder. Die is overgestapt van de PVV naar de BBB. En in de krant De Limburger spreekt ze vrij uit over haar tijd als PVV-Kamerlid. Waarom wil je dat aanstippen? Nou, omdat het interessant is, om twee redenen. Je krijgt eigenlijk binnen de PVV, wat eigenlijk geen partij is, maar gewoon een organisatie rondom Wilders, waarvan niet enige lid is, eigenlijk heel weinig inzage. En de enige keren dat gebeurt, dat de deur op een kier gaat, is als er mensen uitstappen. En dat is dit keer ook zo. En dan zie je hoe het gaat. Zij is bijvoorbeeld heel erg voor een vuurwerkverbod. En zij vertelt in dat interview dat het in die fractie verdeeld ligt. Hè? Wel, Dion Graus, de grote dierenvriend zoals we hem ook kennen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Zo zijn er meer mensen die daarvoor en tegen zijn. Het is ongeveer 50-50, zegt zij. Okay. En dan twee weken later komt het opnieuw in stemming in de fractie. En dan is ze de enige nog die voor is, voor een vuurwerkverbod. Ja. En dan denkt ze, hè? Wat is hier gebeurd? Dan zegt ze, dat is ook de PVV. Dan weet je dat achter de schermen Wilders zitten aan de knoppen zitten draaien, zoals zij dat beschrijft. En dan is het meteen gebeurd. Dat is een interessant inkijkje. Helemaal, omdat je weet dat Wilders nu hoog staat in de peilingen. Een serieuze optie is om mee te gaan regeren. Ja. Vind ik dat ook wel interessant. Als we van Omtzigt terecht willen weten hoe stabiel is dat die partij en wie gaat u aanleveren enzovoort. Vind ik het ook belangrijk om bij Wilders te weten. Ja. Hoe wordt zo'n partij dan ook intern bestuurd? Is daar een beetje kracht en tegenkracht? Maar verbaast het jou dat hij het voor het zeggen heeft binnen de PVV aan de knoppen draait? Nee, absoluut niet. Maar je krijgt daar zelden de voorbeelden van. En als je dit ziet aan de hand van een heel concreet voorbeeld van iemand die daar lange tijd, dit is niet een verdwaald PVV-Kamerlid dat na één periode afzwaait. Zij is jarenlang de justitiewoordvoerder geweest. Toch ook geen onbelangrijke portefeuille. Dan vind ik dat interessant om te weten, zeker in deze tijd. Ja. Was het ook niet een beetje een interview met een verongelijkte politicus? Ja, dat gevaar dat zit natuurlijk altijd in bij overstappers. Ja. Dus dat moet je in die zin met een korrel zout nemen. Want ze moet zich ook afscheid nemen van de PVV en het verschil laten zien. Dus dat hoort er zeker een beetje bij. Ja. Maar toch vond ik had niet de indruk dat hier een rancuneus politiek aan het woord was. Er werd niet, het gram werd niet gehaald, zeg maar. Vond ik niet. Nee. Kiva Alous, jij hebt momenteel een haat-liefdeverhouding met de media. Dat moet je even uitleggen. Ja, normaal kijk ik en luister ik en lees ik graag. Maar we hebben net een dikke maand achter de rug waarin er op mijn geboortegrond een hoop aan de hand is. In mijn Palestijnengeboorte. Ja. Dan is het niet prettig om het nieuws te volgen. Dus ik merk dat ik er probeer ervoor weg te vluchten. Hmm. En ik word er toe aangetrokken. Letterlijk als een mot naar een vlam. Omdat je weet dat alles wat je leest, alles wat je ziet, pijn doet. En verdriet oplevert. Je een schuldgevoel oplevert. Dus het is weglopen en weer terugkomen en verdwalen in verhalen en in beelden. In verdriet en in boosheid. En nou ja, noem maar op. Ja. Dus dit zijn lastige tijden om met je eigen vakgebied om te gaan. Ja, ja. Wat zijn de momenten dat je weg wil lopen? Binnen al deze ellende natuurlijk. Ik word verdrietig van dood en verderf, zoals elk mens. Ja. Maar ik wil heel vaak juist weglopen op het moment dat er in de rest van de wereld gereageerd wordt op wat daar gebeurt. En de hatelijkheid waarmee dat gebeurt. De hardheid, de ongevoeligheid. Waarin mensen dit ook gebruiken om dat wat ze vonden nog eens te onderstrepen. Om nog eens duidelijk te maken waar je staat. Ja. Dus dat je dit ook gebruikt. Wat je vaak ziet bij discussies, zeker online, is we gaan het straks over het debat hebben. Ja. Waarin je bijvoorbeeld bij Wilders merk je altijd, elk onderwerp is altijd weer terug te brengen naar islam. Het was eigenlijk, het is eigenlijk daar altijd de schuld van. En wat je ook bij deze kwestie weer merkt, is dat veel mensen in discussies elke aanleiding gebruiken om hun het punt wat ze eigenlijk al hadden, iets wat ze eigenlijk al vonden, nog eens te onderstrepen. Ja, en dan gebruiken ze dit eigenlijk voor. Ja. En dat maakt je verdrietig. Ja, wat me verdrietig maakt, is dit is toch vreselijk wat daar aan de hand is. Om daar dan ondertussen ook nog weer je eigen gelijk op te halen, dat begrijp ik dan niet. Precies. Ja. Ik merk dat ik daar dat het naar binnen slaat, dat het dat je er van wakker ligt. Nou, dat ben ik. Ik ben al 53 jaar een jongen van Palestijnse komaf. Ja. Dus ik ben gewend dat er bommen en granaten vallen op de plek waar ik vandaan kom. Ja. Maar even je zegt net, je bent als een mot, hè, die door het vuur ook wordt aangetrokken. En wat trekt je aan? Want we hebben nu net gehoord omdat van je wat toch afstoot. Omdat je toch wil weten wat er gebeurt. Omdat je toch. Ja. Kijk, ik ben in vrijwel alles een kind van Nederland. Ik was één toen ik hier kwam. Maar toch is er een onverbreekbare band met die plek waar je geboren bent. Dus je bent je ook voortdurend bewust van het feit dat ik had daar ook kunnen zijn. Ik had dat ook kunnen meemaken. Ik had ook mijn kinderen hadden daar rond kunnen lopen. Hadden onderdeel van dat geweld kunnen zijn. Ja. Dus je wordt er toch naartoe getrokken. Je gaat toch kijken, je gaat toch lezen, je wil toch weten wat er gebeurt. Ja. En even met het eerste dat je net beschreef, hè, in gedachten. Namelijk dat je er ook probeert voor te vluchten. En dan vooral de reacties en het gebruik dat mensen ervan maken om hun gelijk te halen. Als we dan even kijken, want we zitten tenslotte in het mediaforum. Hoe de Nederlandse media dit verslaan en hoe de berichtgeving is. Vind je dat naar behoren gebeurt dan? Ik heb wel het idee dat we proberen dat evenwichtig te doen. Dat de collega's dat proberen evenwichtig te doen. Maar ik zie ook dat lastig is. Het is ook lastig om, zoals bij elk conflict, het lastig is omdat de informatie die je krijgt, de informatie die vrijkomt, niet altijd vrij van kleur is. Mm-hmm. Dus je je altijd moet afvragen, wie zegt dit? Waarom zeggen mensen dit? En ik probeer mezelf daar ook, dus ik probeer er ook doorheen te lezen. Dat zeg ik ook dan tegen mezelf. Als een Israëlische militair zegt, we hebben daar een commandocentrum gevonden, dan denk ik bij mezelf, zegt die woordvoerder van het Israëlische leger. Hebben journalisten dat ook kunnen verifiëren? Nee. Ja, ja. Als het gaat over 10.000 gewonden, ja, zegt het ministerie van Gezondheid dat gerund wordt door Hamas. Ja. Dat er heel veel mensen doodgaan daar onder die bommenregen, daar heb ik geen woordvoerder, daar heb ik geen cijfers voor nodig om dat te weten. Dus dat zie je ook. Dus dat is voortdurend wat je ook probeert te doen. Ja. Hugo, het gebruik maken van de ellende daar om je gelijk te halen, is dat iets wat jij ook ziet gebeuren? Ja, een soort aanbeeld waar je dan eindeloos op kunt hameren. En met name in relatie tot de media, dat is natuurlijk toch ons vak, vind ik interessant, dus dat het totale wantrouwen er is. Dus het basale vertrouwen dat je moet hebben in een groot medium als bijvoorbeeld de NOS, dat staat meteen ter discussie. Dus dan doen ze dat om die reden. Zie je wel weer de NOS, of nog erger, de NPO. Oh ja, hele Nederlands publieke omroep wordt dan opgehangen aan één fragment in één programma. En dat illustreert zo deze tijd, denk ik, dat het meest basale vertrouwen dat journalisten dat met de beste intenties doen, maar ook fouten maken, dat heel erg ontbreekt. Ja. Dat vind ik zelf heel moeilijk. Ja. Kiva, kun je er eigenlijk professioneel wat mee met die haat-liefde-verhouding op dit moment in je werk? Hè? Je bent iemand die graag langere gesprekken voert. Heb je erover nagedacht? Dat vind ik moeilijk. Ik ben natuurlijk zelf ook meteen gebeld. Vanaf het moment, vanaf 7 oktober ben ik zelf door al die talkshows, door veel radioprogramma's ook gebeld of ik niet ergens op wilde reageren. Ja, doe je dat eigenlijk? Of nee. Niet? Nee, hè? Ik vind al dat er te veel mensen die er geen verstand van hebben, over van alles en nog wat hun mond open doen. Wat kan ik zeggen wat je al niet van tevoren zelf kunt invullen? Mm-hmm. Dat ik het erg vind dat Hamas iets vreselijks heeft gedaan. Dat het Israëlische leger en de Israëlische regering nu vreselijke dingen doen. Dat ik daar verdrietig van word, dat ik daar boos van word. Dat ik er slapeloze nachten van krijg. Dat kun je zelf ook allemaal bedenken. Ja. Ja. Dus je houdt je in, zeg maar. Je houdt een beetje afstand wat dat betreft. Ja, ja. Ja. Het was 20 jaar geleden, maar gisteravond waagde SBS zich weer aan een verkiezingsdebat. Lijsttrekkers Jezilkus, Omtzigt, Timmermans en Wilders gingen onder leiding van Wilfred Gené met elkaar de strijd aan. Maar u sluit hem dus uit? Je dient je aan de grondwet te houden. Ik heb over die standpunten van de PVV gezegd wat wij daar de komende jaren mee kunnen doen, namelijk tijdelijk in de ijskast zetten, dus die grondwet is geen probleem. Ik kijk om me heen en ik kan wel janken. Maar zo erg. Maar daarom wil ik samen met u in de komende 4 jaar de armoede in Nederland halveren. De komende halveren. 4 jaar is te laat. Het is trouwens nu wel leuk als je elkaar een beetje in de haren vliegt. Hè? Het is SBS 16. Als dit met een one-liner opgelost was, dan had het kabinet dat al lang gedaan. Ik ga niet zeggen, schaf alles maar af, klimaat en alles, zodat deze mensen over een paar jaar nog grotere problemen hebben. Ze roepen maar wat, maar je hebt er niks aan. Ja, dus zo is de politiek. Wat moet je nou met die politici? Roepen, maar ja, wat gaan ze nou doen? Want het moet wel anders bij ons. Ja. Hugo Lochtenberg, je zit een beetje bedenkelijk te kijken. Ja, dat is ook wel het gevoel dat me gisteravond bekroop, eerlijk gezegd, toen ik keek. Waarom? Ja, om meerdere redenen. Nou, iedereen die iets van radio, televisie weet, weet dat het niets is erger als dat mensen door elkaar heen gaan zitten praten. Dan kun je namelijk het thuis niet meer volgen. Dat weet je, dat is echt zo bazaal. Dus als je dat niet regisseert, meteen vanaf het begin, dat je dat niet moet doen of tot een minimum moet beperken, mm-hmm, dan weet je gewoon dat je de kijker zit te storen. En dat gebeurde het ook telkens. En sterker nog, ik had soms de indruk dat Wilfred het Gené het juist aanzette, het aanmoedigde. Zullen we even luisteren hoe dat ging? Hij haalt het geld niet eens op, omdat mensen failliet gaan. Nee. Of de bedrijven het land uitwisselen. Hoogleraar Jacobs zegt... 200.000 banen. Is wel eens niet in orde. Gaan jullie even verder? Het leuke eraan is nu om zich een aparte uitzending. Ja, maar het leuke eraan... Ja, Wilfred Gené zei zelf, ik heb het een beetje losgelaten om te kijken. Gewoon even kijken wat er gebeurt. Of er eindelijk een beetje leven in de brouwerij komt. Ja. Want die andere debatten, dat was allemaal maar een beetje saai. Ja, nou, vergeef me de vergelijking. Maar zet een grote pot snoep op tafel bij een kinderfeestje. Je zegt, ik ben zo terug. En niet allemaal tegelijk alles nemen, jongens. Nou, wat denk je dat er gebeurt? Ja. Dus je kunt het vragen aan die politici om zich een beetje gedisciplineerd te gedragen. Dat kunnen ze duidelijk niet. Heeft hij ook gedaan tijdens de reclameblokken? Ja, maar je zou dus denken, dat heb je als ze het zelf al niet weten, deze ervaren politici, dan moet je dat voor de uitzending nog één keer heel duidelijk zeggen. Jongens, er is maar één doel, dat we de kijker thuis bedienen. En daar ging het, vond ik, eigenlijk al heel erg mis. Ja. Kun je dat eigenlijk voorkomen dan? Ja, dat kun je zeker. Iedereen gewoon toch door elkaar gaat zitten schreeuwen. Ja, maar wat dat betreft is een interview, zeker op radio en televisie, is natuurlijk ook beteugelen. Je moet meteen in het begin de toon zetten. Als er één keer misgaat, meteen ingrijpen. Ja, ja. Want dan disciplineert het de rest ook. En nu zeg je eigenlijk, dat is wat Wilfred Gené naar mijn idee deed. Ja. Impliciet, ga je gang jongens. Als je zin hebt, knal er gewoon in. Had meteen geel moeten trekken, zeg maar, hè, om de toon te zetten eigenlijk. Ja. Ja, om in voetbaltermen te blijven. Kiva, jij bent geen fan van dit soort tv-debatten. Werd je hierin bevestigd? Ik ben sowieso niet een fan van het debat als journalistiek middel om iets duidelijk te maken. Kijk, verkiezingen en dit soort debatten, die leiden ertoe dat we dat hele proces van tot verkiezingen komen, tot mensen komen die namens ons dat land gaan besturen. Dat hebben we nu laten verworden tot een wedstrijd wie het rapst is, wie het slimst is, wie de ander het makkelijkst onderschoffelt. Dus wat er gebeurt in zo'n debat is dat we een soort van drukketel creëren waarin we de druk opvoeren en dan kijken wat er gebeurt tussen die mensen. En nou ja, gisteren heb je dan gezien wat er gebeurt. Ja. Wat ik het meest. Maar dat kan toch interessant zijn om dat te zien? Ja, maar als sociaal psychologisch experiment of zo. Ja, ja. Maar nee, ik wil weten wie gaat dat land runnen en op welke manier gaan ze dat doen. In dat opzicht snap je er ik daar mee niets op, van. Zeg maar. Ik ben niets opgeschoten met dat debat. Anders dan dat ik heb ontdekt dat vier volwassen mensen niet in staat zijn om een gewoon gesprek met elkaar te voeren, inhoudelijk over iets waarover ze van mening verschillen. Maar dat ze bereid zijn om te horen wat de ander daarover te zeggen heeft, dat willen incasseren en daar vervolgens op reageren. Dat is niet wat er in die debatten gebeurt. In die debatten zitten mensen te luisteren om te horen wat jij zegt, om te kijken of ik daar gaten in kan schieten of dat ik daar dat gevat kan onderschoffelen. Met andere woorden, een spelletje. Een spelletje. En degene die dat het lekkers doet, die heeft dan gewonnen. Ja. Ik ben daar als kiezer niet... Ja, okay, maar goed, je moet die kiezer overtuigen. Die druk is groot. En het is natuurlijk wie moet de kiezer overtuigen? Die lijsttrekkers. Ja. Toch? Je moet inderdaad kort en snedig je punt maken, anders sneeuw je onder. En het is natuurlijk, die ergernis is misschien wel begrijpelijk, maar er hebben wel 1,4 miljoen mensen naar gekeken. Ja. Het is het beste bekeken debat tot nu toe. Ja, vanwege dat spektakel waarschijnlijk. Ja. In het loop van het debat, je ziet wel toch verschillen ook. Je ziet bijvoorbeeld dat Wilders is in die categorie het beste in het gooien en smijtwerk. Het is het meest begrijpelijke taal waarvan je denkt, nou, ben ik mee eens of ben ik mee oneens. Wat je ook van zijn inhoudelijk standpunt vindt, dat beheerst hij het beste. Dat zie je bijvoorbeeld bij Omtzigt en Timmermans minder. Hè. Omtzigt is toch iemand die bijvoorbeeld in Nieuwsuur afgelopen weekend ongelooflijk goed uit de verf kwam, denk ik. Omdat is zijn speelveld, dat wordt gesproken in zijn taal. En gisteren moest hij een antwoord geven op een vraag en heeft hij het over de pechgeneratie, een basisbeurs en een aanvullende beurs in 20 seconden. Ja. Dat veronderstelt zoveel kennis bij de kijker thuis, dat als je geen studerende kinderen hebt, dat je echt geen enkel idee hebt waar dat over gaat. Ja. Dus dit is voor hem veel moeilijker speelveld. En Timmermans is natuurlijk niet echt een straatvechter. Zoals Wilders dat wel is. Nou, ik zou zeggen, Omtzigt is geen straatvechter. Dat is een beheerste man die op momenten een van de weinigen was, vond ik, die het hoofd koel hield en achteroverleunde en dacht, ik laat dit even van me voorbij gaan. Het gaat er toch om dat we met z'n allen proberen uit te vinden welke mensen het meest geschikt zijn en welke ideeën het best zijn om ons land te runnen. Maar dat ben ik met jou eens. Maar het interessante, zo werkt politiek. Als stem je op iemand omdat hij de mooiste schoenveters heeft, dan is dat geoorloofd. Dus als jij kijkt en je denkt, god, mevrouw Jezus, die ziet er wel ontzettend mooi uit, dan is dat ook een legitiem argument. Of wat formuleert meneer Wilders goed, dan is dat ook een argument. Dat is het interessante van democratie. Maar vind je het niet dat we er als journalistiek ook met elkaar over moeten praten of wij niet zelf een bijdrage leveren aan dat wat we voortdurend ook bekritiseren, namelijk dat we een politiek systeem hebben en een politiek klimaat hebben waarin we geen vertrouwen hebben in de politiek, waarin er een kloof is. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar we zelf aan bijdragen doordat we situaties creëren waarin we politici dwingen om met one-liners en met gevatheid zichzelf. Kiva, dat ben ik met je eens. En dat in dat opzicht vond ik bijvoorbeeld wat RTL deed. Die mensen letterlijk aan de tafel zetten. Hollandse kan het niet. Laat ze polderen met elkaar. En laten zien waar de overeenkomsten zitten. Nou, er werd wel gezocht naar overeenkomsten. Ja. Bijvoorbeeld dat ziekenhuis in Heerlen. Daar was men het over eens op een gegeven moment. Wilders en Omtzigt die een beetje naar elkaar toe bewogen. Zeker. En elkaar de hand gingen schudden. Was dat zo? Ja, toch? Dus in die zin was het niet alleen maar moddersmijten misschien. Nee, gaande het debat, als het al dat was, dan werd het iets beter. Ja. Dit was het debat waarin de gewone man aan het woord. Wat vonden jullie daarvan? Hugo? Ja, niet onderscheidend, want ik zag wat ik bij Nieuwsuur ook zie en wat ik bij RTL ook heb gezien, namelijk de gewone man. Die is opgezocht thuis, waar een filmpje van hebben gemaakt op de thema's die je ook precies verwacht, ook precies bij SBS. Bij de SBS wist er gisteren, het zou niet over de klimaatproblemen gaan, het gaat niet over het buitenland. En dat is prima, dat is ieder medium is dat geëigend om zijn eigen onderwerpen te kiezen. Maar die vorm met de gewone man aan het woord, die zie ik echt overal, toch? Ja. En ook gewoon als meer als excuus dan dat het daadwerkelijk. Want de wet, je wordt je beloofd, dit wordt dan een gesprek tussen gewone mensen en politici. Ja, nou, dat was het. De gewone man kreeg, of vrouw, kreeg hier wel een iets grotere rol dan in die andere debatten, heb ik het idee. Ja, ja, maar dan vooral als aanjager en niet per se als iets wat niet als inhoudelijk als gesprekspartner deelneemt. Nee, dat is waar. Goed, de SBS voetbalvraag tot slot aan, wie heeft er gewonnen? Ik heb echt geen idee of hier een winnaar was. Was het überhaupt wie bepaalt wat een winnaar is? Maar dat vraag ik aan jou dan nu. Nou, nee. Als je iemand moet aanwijzen. Nou, Omzicht blijft redelijk beheerst, vind ik. En voor de SBS-kijkers zonder iemand tekort willen doen. Maar Wilders is het meest helder in wat hij zegt. Ik denk dat Wilders het vrolijkst wegliep. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. De Fact-Check Marathon. We blijven nog even in de verkiezingen, want in deze tijd is het amper bij te houden welke beweringen politici doen, laat staan om uit te zoeken of al die beweringen ook kloppen. Factcheckers van het AD, Universiteit Leiden en KRO en Surveys Pointer doen toch een poging. Sietse van Loosdrecht van Pointer houdt ons tot de verkiezingen iedere dag op de hoogte van die factchecks. Goedemorgen weer, Sietse. Goedemorgen. Ja, vandaag een uitspraak van Thierry Baudet over Gronings gas. Er zit daar voor 600 miljard aan gas minimaal in de grond. Dus dan kun je van Nederland het Dubai van Europa maken. Je kunt heel Groningen een Lamborghini cadeau doen. En dan heb je nog ontzettend veel geld over. Dat zou... 600 miljard euro en dan kan iedere Groninger een Lamborghini kopen. Laten we beginnen bij die 600 miljard. Zit er echt nog zoveel gas in de grond? Absoluut niet. Misschien als je bij de absolute topprijzen van vorig jaar, als je daar gaat kijken. Maar we hebben dit aan een aantal experts voorgelegd. Nou, je moet eerst weten hoeveel gas zit er nog in de grond. Er is al meer dan 80% van dat gasveld is al gewonnen. Er blijft nog ongeveer 450 miljard kuub over. Nou ja, voor een normale gasprijs, zeggen experts, van ongeveer 20 cent, is dat 90 miljard. Euro waard. Kan misschien nog iets omhoog gaan. Laten we zeggen dat het misschien 150 miljard ooit wordt. Nou, daar gaan nog allerlei kosten weer vanaf natuurlijk, want die huizen moeten extra verstevigd worden. Vergeet niet de aandeelhouders van de NAM, hè, Shell en ExxonMobil, die krijgen ook nog 27%. Dus je komt ongeveer uit op, laten we zeggen, een 100 miljard euro. Dat is een veilige schatting wat je daar nog uit zou kunnen halen. 100 miljard, dus geen 600 miljard. Nee, maar goed, een heleboel geld. Lukt het dan om iedereen een Lamborghini te geven? Wat kost een Lamborghini eigenlijk? Dat is natuurlijk de volgende vraag. Nou, wat die kost, ik heb er geen verstand van, maar we hebben het opgezocht. Het instapmodel, de Huracan Evo 5.2 V10 RWD. Ja. Het zegt mij helemaal niks. Dat is de kale versie, hè? Dat is de kale versie, precies. Die is heb je nog niks? Nee, heb je nog niks, nee. Je kunt er ook niks in vervoeren. Het lijkt me ontzettend onhandig, maar terzijde. 280.000 euro kost dat ding. Okay. Nou, Baudet heeft het over heel Groningen. Dan is de vraag, bedoelt hij alle inwoners van Groningen of bedoelt hij bijvoorbeeld alle huishoudens? Mm-hmm. Dat lijkt mij praktischer. Als je met 3 kinderen 5 van die dingen voor de deur hebt staan, lijkt mij ontzettend. lijkt me net iets overdreven. Maar goed, als je alle inwoners doet, kom je uit op 169 miljard voor al die Lamborghinis voor Groningen. Dat is dus 69 miljard te veel. Alle huishoudens zou die net redden. Dan houdt die 15 miljard over. Aha. Maar dan komt de volgende vraag. Ja. Of Lamborghini zoveel auto's wel kan leveren. Of die beschikbaar zijn überhaupt. Ja, precies. Ja. Nou, dat hebben we voorgelegd aan Bart Kuipers. Dat is de hoofdredacteur van Automotive Magazine. Precies, en ook de vraag of het kan, hè, die Lamborghini kopen. Een groot deel van die waarde zit er natuurlijk in het feit dat die auto's hartstikke exclusief zijn. Dus de fabriek bouwt ongeveer 10.000 per jaar. En dat worden er ieder jaar wel iets meer, maar niet heel veel meer. En dat willen ze ook niet. Er is overigens nog wel één uitweg voor de heer Baudet. Dat is dat hij naar de moeder van Lamborghini gaat. Dat is Volkswagen. En vraagt of het misschien mogelijk is om de Volkswagen Golf of de Polo gewoon er een paar honderdduizend van te rebadgen. Dat daar zeg maar achterop komt te staan Lamborghini Polo. Dan zou het geen enkel probleem zijn. Ja, zeg, dan wil ik een Lamborghini ook. Geen polootje, toch? Ja, nee, maar goed, met 10.000 maximaal per jaar die ze bouwen en je hebt er 303.000 nodig voor al die huishoudens, dat gaat dus niet lukken. Bovendien weet je niet wat die gasprijs in de toekomst doet. Dus ja, een Volkswagen of een Lamborghini Golfje of Polo, dat lijkt ons realistischer. Ja. Ja. Goed, conclusie, kan niet. Nee, het kan niet. Het is, er zit veel, voor veel minder geld aan gas in de grond in Groningen. Okay. En die Lamborghinis gaat ook niet lukken. Beetje jammer wel, zeg ik als Groninger. Jij zou het wel willen. Een Lamborghini voor je deur. Binnen is Eveline van Rijswijk met de taal van deze week. Ja. Nou, er is weer genoeg, denk ik. Er was genoeg, ja. Goedemorgen. Ja, of je nu geen genoeg krijgt van de campagne, je nog helemaal niet verdiept hebt, of je kapot ergert aan het niveau van het debat woensdag, is het zover. En voor wie het overzicht kwijt is, vat ik de campagne eerst even samen in woorden en keiharde cijfers. Een kwart van de campagne, dat is dus 25%, ging tot nu toe op aan speculaties over wie er met wie wil. Een kwart aan het bedanken van de burger voor de ontzettend goede vraag. Een kwart ging over de inhoud en een kwart ging over dat het meer over de inhoud zou moeten gaan. En dan natuurlijk nog een kwart voor een twijfelende conservatieve econometrist uit Enschede, die wel zeker weet dat je helemaal geen vijf kwarten kunt hebben. Het ging verder. Veel te weinig over de zorg, klimaatverandering en wonen, maar het ging wel heel vaak over allerlei open deuren. Is dat ook uw oproep aan de Omtzigt om die deur dan toch weer een beetje open te zetten? Ik vind dat je altijd een deur open moet houden. Ja, de deur open houden, nou dan weet je al wel. Dan gaat het over samenwerken met de PVV. Als Luit wilden ze natuurlijk zelf graag deuren, van de vluchtelingenopvang tot aan moskeeën. Ook als er helemaal geen achterdeurtje in de grondwet is die dat mogelijk maakt. Bij Mirjam Bikker van de ChristenUnie zijn de deuren open, maar wel onder bepaalde voorwaarden. U weet heel goed dat inderdaad als iemand om het leven zal komen omdat hij vervolgd wordt vanwege zijn geloof, ja, dat er bij mij plek is in de herberg, in dit land. Ja, ja, ja. Maar niet dat de deur geen klink heeft of dat ik die niet beet hou. Ja, de deur kan dus open, maar er zit wel een klink aan. En die uitspraak deed Sven Kokkeman denken aan weer een andere deurmetafoor. Wie zei, een deur die altijd open staat is niet gastvrij, maar onveilig. Gastvrij betekent dat iemand voor een dichte deur staat, aanklopt en vraagt, mag ik hier binnenkomen? En dan doe je de deur open en zie je, die heeft een goede reden om hier binnen te komen, die heeft ons nodig, die kun je binnenlaten, maar gastvrijheid impliceert ook dat je moet kunnen zeggen, nu doe ik de deur dicht, voor deze persoon is geen ruimte, daarom moet je de hand altijd aan de klink houden. Ja, en mocht er bij jullie nog geen deurbel gaan rinkelen, het komt niet uit een brief van Paulus aan de Romeinen of het evangelie volgens Lucas, maar het komt van Gertie Jan Segers, de voormalig leider van de ChristenUnie. En niet alleen politici kunnen niet ophouden met spreken over deuren of klinken. Ook de kiezer probeert zo nu en dan voet tussen de deur te krijgen. Ook al gaat dat vaak mis. Heel veel boeren kwamen toen de tijd met hun vergunning met de vinger tussen de deur. Nu zijn we twee ministers verder en die vinger zit nog steeds tussen de deur. Ja. Op de redactie van NRC hadden ze inmiddels geturfd hoeveel woorden er in alle verkiezingsprogramma's bij elkaar stonden. En dat bleek het 585.000 woorden. En dat is, we doen weer een quizvraag, ongeveer evenveel woorden als het Oude Testament natuurlijk. Oh, tuurlijk. Ja. Ja, en al die woorden gaan jullie natuurlijk niet lezen, dus zul je moeten luisteren naar wat politici te zeggen hebben. En degene die dat het duidelijkst doet, won deze week de Klare Taalprijs, uitgereikt door de Nationale Jeugdraad. De winnaar, weer een quizvraag, was Lilian Marijnissen. Heel goed, Lilian Marijnissen van de SP. Fijn dat ze ook een keer iets wint. En Caroline van der Plas baalde ondertussen dat ze die prijs niet gewonnen had, aangezien ze in een vorig leven communicatie-expert was. En Van der Plas zelf werkte jarenlang als journalist en communicatie-expert. En ze schreef een boek over hoe boeren zich kunnen profileren op social media. Ze geeft erin tips, bijvoorbeeld zorg dat je mensentaal spreekt. Ja, zorg dat je mensentaal spreekt. Dat is de beste tip ooit natuurlijk. Helemaal voor veehouders. Als zij namelijk niet in mensen, maar in dierentaal zouden spreken, zouden ze massaal roepen stop met het doden van dieren op industriële schaal. Ondertussen kijk ik al uit naar het moment waarop de politieke spotjes en posters weer verdwijnen. Dankzij het flinke campagnebudget van de VVD kan ik deze boodschap van Dylan Jesselgus inmiddels niet meer aanhoren. Ik zie het. En ik sta aan jouw kant. Ja, en tenzij Dylan speciale kwantummechanische eigenschappen heeft waardoor ze op meerdere plekken tegelijk kan zijn en niet tegelijkertijd tegenover iemand kan staan, kan dat helemaal niet aan iedereens kant staan. Laat staan als je de deur dicht doet. Verder zou ik Jesselgus aanraden om eens in gesprek te gaan met Charda Struik, de nieuwe burgemeester van Leiderdorp die bijna blind is. Bij haar installatie deze week vroeg Struik de gemeenteraad om een blinddoek om te doen, om te ervaren hoe het is om weinig te zien. U wordt niet meer afgeleid door wat u ziet, maar u gaat één ding net iets meer doen. Dat is luisteren. Ja. Nog 5 dagen. Ga die deur uit, neem die kiesdrempel en laat horen wat je vindt. Ook na 22 november. Misschien wordt er wel naar je geluisterd. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. Dankjewel, Sietse van Loosdrecht. Dankjewel, Hugo Lochtenberg. Dankjewel, Kiva Alouche. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog bijna 2 jaar geleden 21.000 burgers opgepakt. Die hadden geprobeerd naar het buitenland te vluchten omdat ze niet in dienst willen. Wie in Oekraïne de dienstplicht ontduikt kan tot 8 jaar cel krijgen. Mannen tussen de 18 en 60 kunnen een oproep voor het leger krijgen. Brazilië kampt met uitzonderlijk hoge temperaturen een maand voordat daar de zomer begint. Zo werd het in Rio de Janeiro deze week ruim 42 graden. Door het gebruik van airco's is het stroomnetwerk overbelast. In het land woeden 2400 bosbranden, 5 keer zoveel als normaal rond deze tijd in Brazilië. Nog geen enkel industriebedrijf heeft harde afspraken met de overheid gemaakt over verlaging van de stikstofuitstoot, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet zei een jaar geleden dat niet alleen boeren, maar ook industriële piekbelasters hun uitstoot moeten beperken. Het gaat erbij om 24 bedrijven. En in Madrid zijn gisteravond betogers slaags geraakt met de politie. Ze protesteerden tegen Pedro Sanchez, die opnieuw premier is geworden dankzij steun van Catalaanse separatisten. Sanchez heeft beloofd dat er een amnestieregeling komt voor Catalanen die zich 6 jaar geleden probeerden af te scheiden van Spanje. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Dankjewel, Rol Gert. Het tweede uur met de onderwerpen de menselijke maat moet terug. Het is een uitspraak die we vaak horen, zeker sinds de toeslagenaffaire. Maar hoe doe je dat en wat is dat eigenlijk, menselijke maat? Daarover praten we zo dadelijk met Stella de Zwart. Zij is sinds kort adviseur menselijke maat bij het UWV. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Maar eigenlijk wilden ze je een andere titel, hè? Of visitekaartje geven, toch? Ja, maar die weet ik niet meer. Ik wel. Adviseur schulden. Ja, dat weet ik ook wel hoor. Ja. Nou ja, ik vond adviseur schulden, vind ik zelf, staat dat wat verder van me af. Omdat adviseur schulden, dan heb je het alleen maar over schulden. En het gaat uiteindelijk, vind ik, over de menselijke maat. Dus zij vonden dat eigenlijk ook een veel betere. Ja, schulden is meteen zo negatief alleen ja, maar. Ja, precies, precies. Ja. En ik wil juist de positiviteit wil ik juist overbrengen. En ik denk dat je daardoor veel verder komt. En dat zit dan in die menselijke mate. We gaan zo meteen met elkaar een beetje aftasten wat dat dan is en hoe je dat in de praktijk gaat brengen. Ook met onze spraakmaker Karin Sitalsing. Zij bezocht het Groningse Blauwe Stad op als woonplek voor welgestelden. Moest dat dorp dat gecreëerd werd op de tekentafel de regio uit het slop trekken. En doorgaans wordt dat project neergezet als een falikante mislukking. Maar daar is wel wat anders ook over te zeggen en dat gaan we zo meteen bespreken. En nu gaan we eerst naar Grauw. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want daar, bij de aanlegstijger van de Goedheiligman Boot, is onze uitzendkracht Marcel Dekker. Goedemorgen, Marcel. Ja, Carl-Johan. En ik denk, als we hier zo staan over een paar maanden, dat de toegestroomde kinderen dan zoiets als dit kunnen aanheffen en zullen aanheffen. Luister maar. Mooiste dag van het jaar. Eén klein stukje van een prachtig Fries liedje. Ja, niet Sniklaas hier uit Spanje, maar Sint-Pieter uit... Ja, uit waar eigenlijk, Peter van der Broek? Ja, het zal je verbazen, maar die komt ook gewoon uit Spanje. Uit Madrid, ja. Oké, dat is een overeenkomst in ieder geval. We gaan er zo meteen iets meer hebben over de verschillen. Dit jaar en volgend jaar wordt het voor de 121ste keer in zijn huidige vorm gevierd. In februari, zoals gezegd. Want in Gauw, dames en heren, gaat net alles even iets anders. Zometeen horen van u en van Wendy Hoogboom waar we dan de verschillen moeten gaan zoeken. Maar we zijn hier vooral, Karin, voor jouw vraag. Want jij hebt namelijk een vraag over dat gedoe tussen Sinterklaasfeesten en Sint-Pieterfeesten. Nou, welke vraag is dat? Ik vraag mij af, stel je woont in Grauw waar geen Sinterklaas is, want er is echt helemaal niks nu. Hoe hou je je kleuters in toom met al het Sinterklaasjournaal geweld? Plak je de tv af? Zeg het maar. Ja, ik weet niet hoe ze dat in Grauw gaan doen. Daar gaan we zo meteen antwoord op krijgen. Want we hebben hier een moeder staan die dat dilemma regelmatig aan de hand heeft. Misschien is dat wel helemaal geen dilemma. Toch eerst even naar dat Sint-Pieterfeest, Peter. Voor de 120ste keer afgelopen februari gevierd. Daar hebben we al een verschil te pakken. Namelijk Sint-Pieter in februari. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat hier geen Sinterklaas wordt gevierd? Ja, Grauw lag vrij geïsoleerd natuurlijk. En het was vroeger een vissersdorp. En nou ja, de beschermheilige van de vissers, dat is Sint-Petrus. Sint-Pieter in het Fries. En nou, zo is het Sint-Pieterfeest eigenlijk hier ontstaan. En dat was nog op meerdere plaatsen in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Maar ja, het is overal verdwenen en het is hier alleen nog gebleven. Precies. In Gouw is het nog steeds aan de hand. U vertelde vanochtend een prachtige anekdote over de aankomst van Sint-Pieter, ik moet niet de fout maken door steeds Sinterklaas te zeggen. Sint-Pieter, vroeger ging dat prachtig, hè, als hier alles dichtgevroren zat. Hoe kwam die dan aan? Ja, in een belslede, zoals ze dat dan noemen in het Fries. En Friese paarden ervoor. En Sint-Pieter en Aldemar in zo'n mooie slee. Ah, dan hoor ik alweer een nieuw verschil. Aldemar, wie is dat? Aldemar, dat is de vriend van Sint-Pieter. Die helpt hem overal bij, de hele week dat hij hier is. Ja. Ja. Ja. Neemt hij pepernoten mee? Ja, zeker. Hij neemt piepernoten mee. En, piepernoten. Dat heeft een, dat is natuurlijk wel een speciaal recept. Hè? Ja. Altijd wel weer ietsje anders hier in Friesland. Ja. Maar, chocoladeletters? Ook die zijn er. Alles is er. Ja. Ja. Is er eigenlijk wel verschil tussen Sint-Pieter en Sinterklaas eigenlijk? Ja, nou, dat is er zeker. Hè. De afkomst, zoals ik net al zei, is anders. Hè. De afkomst dat die van Sint-Petrus afstemt. Hij heeft een wat andere kleding aan. Hij heeft een witte tabbert. Hij zit natuurlijk op een Friespaard. En een groot verschil is ook, we zwaaien hem ook echt uit. Hè? Dus, hij gaat echt letterlijk weg. Dat vragen we ons altijd af, hè? Waar gaat Sinterklaas naartoe op 5 december? Ja, dat weet niemand. Maar hier is dat duidelijk. Hier is het hartstikke duidelijk. Oké, goed. Wendy Hogeboom, even terug naar die vraag van Karin. Je bent moeder in Grauw. Je bent ook trouwens lid van dat Sint-Pieter-comité. Jullie allebei, overigens. Maar vooral nu even aangesproken worden als moeder met jonge kinderen. Hoe doe je dat? Sinterklaas op televisie te zien, in de kranten, overal. Dat complete geweld van Sinterklaas in een dorp waar het niet gevierd wordt. Nee, nou eigenlijk is dat heel simpel. Voor onze kinderen is het heel duidelijk. In alle dorpen en steden buiten Grauw wordt Sinterklaas gevierd. Dat zien ze ook. Bijvoorbeeld bij opa en oma, daar vieren ze ook Sinterklaas. En in Grauw komt gewoon Sint-Pieter in februari. Dus dat is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Nee, niet ingewikkeld. De kinderen die malen er niet om. Nee. Er worden op scholen hier in Grauw ook niet zo af en toe gedacht van, nou, klein slingertje, klein... Nee, op school. Tekeningetje voor Sinterklaas. Nee, je ziet wel, hè, ook hier zijn wel pepernoten in de winkel en dat soort dingen. Maar dat vinden onze kinderen heerlijk. Dus die kunnen gewoon lekker 2 keer per jaar pepernoot eten. Ja. Karin, is misschien een beetje een saai antwoord, maar het gaat hier allemaal van een leien dakje kennelijk. Heb ik weer, hè? Moet jij weer hebben. Ja, het lijkt me zo sneu dat ze dan neefjes en nichtjes hebben die dan wel cadeautjes krijgen. Aan de andere kant, ik bedenk nu, die krijgen dan weer niks in februari. Ja. Zo is het ook wel. Maar Sint-Pieter is er ook korter dan Sinterklaas. Dus in principe hebben de Sinterklaas... Soms is hij er inderdaad 8 dagen en soms is hij er 2 weken. Dus de Sinterklaas vieren is wel een grotere cadeautjeskans natuurlijk. Ja, dat is er een... Ja, nou, dat is wel een interessante vraag om even mee af te sluiten. Een grotere cadeautjeskans dan... Want hij is er langer. Hij is er langer? Hij is er langer. Nou ja, dat hoeft niet per se te zijn. Hè. Er zijn heel veel mensen die alleen op zaterdag de schoen... Ja, volstrekt absurde gedachte, Karin. Oh, sorry, ik moet me er niet mee bemoeien. Nog 12 weken en 23 uur en dan komt hij hier op deze steiger aan. Oeh, spannend. Sint-Pieter. Ja, dankjewel, Marcel Dekker. Ik ga wachten. Ja, ik ook. Ja. Geef uitvoerders de ruimte om de menselijke maat toe te passen. Dat mensen een goed leven hebben, hun rekening kunnen betalen. Dat de woningbouw op orde komt. Aardig zijn, naast mensen gaan staan. Brengen de menselijke maat terug door rigoureus de bureaucratie te verminderen. Medemenselijkheid en empathie moeten de kern zijn van ons antwoord. De menselijke maat terug. De menselijke maat moet worden meegewogen bij het opstellen en uitvoeren van wetten. Van links tot rechts, van BBB tot Volt, allemaal willen ze de menselijke maat terug. Maar wat is de menselijke maat en hoe krijgen we die terug? Schrijver en armoededeskundige Stella de Zwart is sinds kort adviseur menselijke maat. Dus je zou zeggen de ideale gast om eens wat van deze vragen te gaan beantwoorden. Stella, laten we even met het begin beginnen. Want het wordt vaak heel makkelijk gezegd, hè, die menselijke maat. Maar wat is het eigenlijk volgens jou? Gewoon heel simpel, zie de mens. Ja. Dat? Kijk gewoon naar wie er voor je staat en wie het is, in de plaats van dat het een BSN-nummer is. En ik denk dat je het gewoon heel simpel en heel klein moet houden. Maar nu worden er gewoon, naar mijn mening, vanuit de politiek gewoon hele andere opvattingen aan opgehangen. Waardoor het gewoon heel ingewikkeld wordt voor uitvoerende instanties, voor overheidsinstanties, voor mensen van wat is nou daadwerkelijk de menselijke maat. En ik denk dat ik ben daar niet de aangewezen persoon voor om te zeggen van dit is het. Maar ik denk wel van kijk naar de mens. Ja. Nou, dit is het. Je bent adviseur menselijke maat. Dus je weet wel natuurlijk een beetje, hè, wat dan de gedachte zou moeten zijn, hoe het beter kan. En je hebt het zelf aan de lijve ondervonden. Het gebrek daaraan ook. Hè, en toch? Aan het, als het ware een nummer bent. Ja. Kwam door een samenloop van omstandigheden. In de bijstand en bij de voedselbank. Op welk moment... vertel even je verhaal, misschien is dat even handig. Heel kort en krachtig is het dat ik 35 jaar lang als accountmanager heb gewerkt in de modebranche. Ja. Dus daar verdiende ik gewoon hartstikke goed mijn geld als accountmanager. Ik had een goede auto, ik had geld. Ik heb vanuit mijn jeugd heb ik ook altijd gewoon mijn vader arts, moeder verpleegkundige. Dus er was gewoon geld volop. Ja. Dus ik heb nooit geldzorgen gehad. Alles prima in orde. Ja, totdat we uit elkaar gingen, dat ik ziek werd, dat mijn baan kwijtraakte. En dan krijg je een opeenstapeling van alles bij elkaar. En dan sta je ineens, als je niet snel genoeg aansterkt, sta je eigenlijk van de WW of ziektewet in de bijstand. En dan sta je eigenlijk ook, en dan vond ik dat de menselijke maat er niet was. Vanaf het moment dat ik afscheid nam van het UWV, had er eigenlijk voor mij als persoon en voor heel veel meer mensen een warme overdracht moeten zijn naar de gemeente Amsterdam. Of een gemeente. Dus van het UWV naar de gemeente. Ja. Dus na 2 jaar, als je geen recht meer hebt op die UWV-uitkering... Ja. Dat je dan naar de bijstand gaat. Ja. Ja, en dat je dan een warme overdracht krijgt... waardoor je niet 3 maanden zonder geld, zonder enige cent verder door kan gaan. Ja, want hoe ging dat dan bij jou? Zo, precies zo wat ik nu vertel. Ja. Eigenlijk dat je, ik zat in die ziektewet. Dus dat was voor mij een ramp. En dat je dan je in moet schrijven. Dan krijg je eigenlijk een paar weken van tevoren te horen dat de WW stopt. Mm-hmm. Maar je kan je niet eerder inschrijven totdat het de laatste dag is. Van... Ja. En dan pas kom je bij de bijstand. Dan moet je gewoon je dossier meenemen. Dus je gegevens wat je allemaal op een lijstje krijgt. En dan begint eigenlijk, of ik vond dat de hel toen begon. Want dan moet je formuliertje A hebben, B hebben, C hebben. Ik had toen nog de vette pech dat ik een koophuis had. Dus ze moesten voor mij heel erg lang uitzoeken van... dat je je bakstenen eigenlijk op moet eten. Ja. En dan pas krijg je een bijstandsuitkering. Dus voor mij was het nog ingewikkelder dan misschien voor een andere persoon. Waardoor ik gewoon geen geld had. Ja. Zullen we eens even naar het UWV kijken, waar jij dan adviseur menselijke maat bent. Ik ben er nog kort, hè? Ja, dus... een maand of zo, toch? Een maand, ja. Heb jij in de praktijk concrete voorbeelden gezien waar het daar misgaat? En wat daar dan misgaat? Daar ben ik eerlijk gezegd echt nog te kort voor om daar zeg maar inhoudelijk te zeggen van nou, daar gaat het mis of daar gaat het niet mis. Ja. Dus daar durf ik me nog nu niet over uit te spreken. Wel dat ik denk dat het vakmanschap terug moet komen, waardoor de uitvoerders gewoon het werk kunnen doen zoals ze het zouden moeten doen. En ik denk dat er nu veel te veel dat dus in het algemeen genomen, dat men veel te vast wordt gelegd aan al die wetten en regelgeving, waardoor er gewoon bijna geen ruimte is om die menselijke maat toe te passen. Ja, ja. Karasita Singh, je hebt een voorbeeld waar het wel goed gaat. Hè, als het gaat om de gemeente en dat soort instanties die groot zijn en je als een nummer beschouwen vaak. Een vriendin van mij die is chronisch ziek en zij heeft een scootmobiel. En die is van de gemeente. En zij ging een paar jaar terug verhuizen van de stad Groningen naar Klazinaveen in de gemeente Emmen. Om met haar vriend te gaan samenwonen. Dus moest die scootmobiel worden overgezet naar een andere gemeente. Nou, bellen, kastje, muur, moeilijk. Totdat ze op een gegeven moment iemand aan de telefoon had en die zei, weet je, je moet morgen om 10:00 even terugbellen, want dan zit Frits hier. Ik weet niet of die echt Frits heet, hoor. Maar dan zat er iemand die wel eens buiten de lijntjes kleurde. Dus zij belt de volgende dag terug, krijgt Frits aan de lijn. En Frits die zegt, oh, dus je gaat verhuizen van stad Groningen naar Klazinaveen. En ze zegt, ja. Och, lieve kind, dan heb je het al zwaar genoeg. Dan moeten wij het niet nog moeilijker maken. Nou, het was geregeld. Oh, dus het kan wel. Ja. En dat noem jij buiten de lijntjes kleuren. Terwijl dat misschien... dat je dat zo moet noemen is eigenlijk al een beetje gek. Het is zo raar dat het nodig is. Ja. Ik hoor je zeggen, het is heel simpel. Maar waarom is het dan zo moeilijk? Ik denk omdat er gewoon toch wel de regels zijn en de wet is. En dat heel veel mensen jaar in, jaar uit dat op die manier hebben moeten doen. Die hebben de opdracht gekregen van hun manager of van hun directeur om het op die manier te doen zoals het gedaan moet worden. En nu kan ik zeggen dat er bij het UWV zit daar een nieuwe raad van bestuur. En die willen het op een hele andere manier doen. Maar dat krijg je niet op de een op de andere dag krijg je dat veranderd. Want de mentaliteit van de mensen zit in de mensen. Ja. Dus de mensen moeten langzaamaan omgeturnd of bijgeschoold, omgeschoold, gevoed worden. Jeetje. Op een positieve manier. Ja. Dus het kan ook niet met die ambtenaren. We krijgen straks een nieuwe regering. Nou, de ambtenaren die er allemaal zitten, die de wet maken, die zitten er nog steeds. Ja, alleen de nieuwe poppetjes, die komen er. Maar zoals het is, blijft nog. Dus er moet echt rigoureus iets anders gebeuren. Mm-hmm. Voordat het kan veranderen. Ja, iets anders. Jij bent sinds kort dus aan de slag als adviseur menselijke maat. Wat doe je dan eigenlijk? Wat is jouw taakomschrijving? Nou ja, wat ik nu aan het doen ben, is mij inlezen over het UWV. Ik maak nu veel kennis met verschillende collega's. En op een gegeven moment dan ga ik mijn weg vinden binnen het UWV. Dus ik ben me nu nog echt helemaal aan het oriënteren binnen de zoektocht binnen het UWV. Want het is best wel een complexe organisatie. Dus je bent daar op de werkvloer, op het kantoor echt? Ja, en dan loop je een beetje rond de hele dag en je kijkt hier en je luistert. Ja, en het is 24 uur. Hè? Dus de bedoeling is ook voor mij dat ik heel veel dingen die ik van buiten hoor meeneem naar binnen en vice versa. Ja. En op die manier kan ik op mijn manier een kleine schakel zijn binnen het UWV. Ja. Wat valt je op in die maand dat je daar nu dan rondloopt? Als je dat even, want je zuigt dat op als een spons, denk ik. Ja. Allemaal. Nou ja, ik kijk vol verwondering rond. Sowieso alle afkortingen die ik niet kende. Dus dat is gewoon ook ambtenarentaal. Dat zijn afkortingen die binnen de organisatie zijn. Het begint al bij het UWV zelf. Ja, precies. Bij de ingang. Ja, dat. Ja, precies. En vervolgens zie ik dat er echt hardwerkende mensen zijn die het echt anders willen. Dat er heel veel initiatieven zijn om zeg maar intern het te kunnen gaan veranderen zoals het veranderd moet worden. Mm-hmm. Voor het vakmanschap en voor de menselijke maat. Dat is hetgeen wat mij opvalt. Ja. En word je overal met open armen ontvangen? Zeggen mensen, hier Stella de Zwart, zij is de adviseur menselijke maat. Hoe reageren de werknemers daar dan? Zeggen die dan, adviseur wat? Ik ben natuurlijk niet de koningin die binnenkomt stappen. Nee. Hè? Dus ik ben geen Maxima. Ik ben een kleine schakel die de bewustwording binnen mag brengen. Dus ik begin eigenlijk zeg maar met mijn eigen verhaal. Armoede krijg je gratis. Daar begin ik over te praten. Dus het is op verschillende afdelingen. Want er werken 23.000 mensen werken daar. Dus ik kan niet met die 23.000 mensen. Dus ik begin eigenlijk zeg maar bij de afdeling schulden. Want ik weet niet precies hoe die afdeling heet. Maar er is een afdeling in Goes en in Groningen. Daar ga ik heen. Daar sluit ik me aan. Omdat ze daar ook een boek hebben ontwikkeld. En dat heet dan Eigen Schuld, Dikke Bult. Daar kan ik zeg maar mijn expertise kan ik daar inzetten. Dus ik begin gewoon heel klein. En dan hoop ik dat dat als een olievlek, dat er steeds meer andere collega's mee gaan doen met die menselijke maat. Zodat we elkaar in positieve zin kunnen beïnvloeden. Dus jij vertelt dan de werknemers daar hoe het is om, om schulden te hebben en om in armoede te leven. Zodat ze daar begrip voor krijgen. En dan wellicht degene die aan de balie verschijnen. Met enige wat meer mededogen, wat meer begrip ook behandelen. Ja, en ik denk dat dat vanuit de uitvoerende tot zeg maar naar de raad van bestuur, tot de directeuren, tot de managers. Nou ja, het is een zeer bureaucratische of hiërarchische omgeving. Dus ik denk dat het op alle lagen van de mensen heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, want Maarten Kamps, de baas van het UWV, die zei hierover ook dat zijn organisatie bezig is met een transitie. Hè. Ze zijn aan het veranderen. En dan komt hij van procesgerichte uitvoeringsorganisatie naar mensgerichte publieke dienstverlener. Ja, als jij dat nou zou, nou niet onder woorden moeten brengen, maar zou moeten verwezenlijken. Wat moet er als eerste gebeuren om dat voor elkaar te krijgen dan? Ik denk dat wat mij ook opgevallen is de 3G's. Dat ook iedereen elkaar gaat zien. Dus dat je gezien wordt, dat je gehoord wordt en dat je uiteindelijk ook geholpen wordt. Maar niet alleen dat de cliënt goed geholpen wordt, maar ook dat de medewerkers goed geholpen worden. Ja. En uiteindelijk, de volgende G die ik zelf heb verzonnen, is dat je uiteindelijk gewaardeerd wordt om hetgeen wat je doet. Dus ik weet niet of dit past in het rijtje van wat Maarten Kamp zegt, maar ik geloof wel dat hij dat bedoelt met die 3G's, dat er gewoon eigenlijk echt veel meer daarop geënt wordt. Ja, en dat is niet alleen maar een managementding, maar dat moet dan van boven naar beneden. Ook het hele personeel moet zich daar bewust van zijn. Ja. Nou, zei ik net aan het begin van dit gesprek dat de verschillende politieke partijen graag een goede sier willen maken of mogen maken met die term, hè, menselijke maat, en dat die terug moet. Ja. We hebben de verkiezingsprogramma's er eens bij gepakt. In het programma van welke partij denk je dat het woord menselijke maat het vaakst wordt genoemd? Nou, toevallig weet ik dat nu. Ja, dan vraag ik het ook. Nou ja, ik heb ze natuurlijk allemaal doorgelezen. En dat het bij de VVD het meeste voorkomt. Ja, verbaasde je dat? Het verbaast mij heel erg. Alleen, zij hebben het enorm geënt op hun programma die zij ook hebben geschreven. Ja. Maar ik vind het is niet echt. Het is transparant wat ze hebben geschreven. Mm-hmm. Maar je moet het echt heel goed lezen en nog een keer lezen. Of het echt daadwerkelijk ook in de praktijk zo uitgevoerd kan worden zoals zij wensen. Ja. Dat de menselijke maat is. Ja, maar en de omschrijving van de definitie menselijke maat is bij de VVD vrij duidelijk of niet? Heb jij helemaal, is het eenduidig? Ik vind het in principe. Ik vond het niet. Het is niet onduidelijk. Het is wel duidelijk wat ze zeggen. Mm-hmm. Maar of het echt daadwerkelijk echt duidelijk is in de praktijk om dat uit te voeren, dat vraag ik me af. Het enige wat ik wel vond is van dat er meer participatie moet zijn van burgers. Wat ze als laatste puntje hebben. Ja, ja. En dan staat hier ook nog: als groepen gemeentelijke taken willen overnemen en daarvoor een goed plan hebben, dan wordt dat mogelijk. Ja, ja. En daartoe wordt een uitdaagrecht in de wet opgenomen. Oké, dus dit klinkt een beetje als de participatiesamenleving. Precies. Maar ik begin er ook een beetje over, omdat dat hele begrip, dat menselijke maat, hè, dat is natuurlijk belangrijk, maar het is tegelijkertijd loert ook het gevaar dat het een soort lege huls is. Ja. Hè, die iedereen maar gebruikt als het van pas komt. Je ziet allerlei verschillende vormen ook. De menselijke maat moet terug in het onderwijs, in de zorg, in de omgang tussen overheid en burger, zoals je net zelf aangeeft. Zou je kunnen stellen dat de ene menselijke maat de andere niet is? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het uiteindelijk over vakmanschap gaat. Of het bij de politie is, dan gaat het ook over vakmanschap. Gaat het in het onderwijs over vakmanschap? Maar ik denk dat er gewoon op die manier naar gekeken moet worden van hoe kan je dat op die manier toepassen op het gebied waar het toepasbaar is, de menselijke maat. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om de mens. Dus het moet niet ingewikkeld gemaakt worden. Nee, want de BBB bijvoorbeeld wil de menselijke maat terug in de hoogtes van de boetes voor te hard rijden buiten de bebouwde kom. Dat is dan weer een heel andere opvatting, toch? Precies, precies. Te hard rijden is te hard rijden. En een boete moet je daarvoor krijgen. Ja, je moet zelf maat houden, dat is eigenlijk precies, boodschap. Je moet zelf maat houden. Ja. En DENK wil een maatschappelijke maattoets bij elk nieuw wetsvoorstel. Heb jij een idee wat ik me daarbij voor moet stellen? Ik kan me er niks bij voorstellen. Ik denk dat, nou ja, ik kan me er natuurlijk een beetje bij voorstellen dat dat je goed moet gaan lezen wat er staat en of dat toepasbaar is op de mens. Dus dat klinkt best goed. Want dat is natuurlijk een groot probleem met de uitvoering van allerlei politieke ideeën en wetten, toch? Dat het niet in de praktijk niet haalbaar is. Dus denk ik dat er echt ook een denktank moet komen met mensen die de menselijke maat toe kunnen passen. En dat heet tegenwoordig ervaringsdeskundigen. Ja. En dat die tot een bepaalde pool moeten komen om toch wel de ambtenaren die gewoon eigenlijk de theoretische wet en regelgeving maken, dat daaraan getoetst wordt. En dat denk ik dat het belangrijkste is. Ja. Nou willen bijna alle partijen dit. Denk je dat met een nieuw kabinet straks inderdaad die menselijke maat ook echt terugkomt of niet? Als ze allemaal hetzelfde uitgangspunt hebben wat zij vinden dat de menselijke maat is, dan kan je goed met elkaar communiceren. Ja. Maar als de VVD of D66, wat hebben we nog meer, GroenLinks, al die partijen hun uitgangspunt hebben van wat zij vinden dat de menselijke maat is, als ze dat niet op orde hebben, dan kom je er niet uit. Nee, dan wordt het ingewikkeld. Ja. Stella de Zwart, auteur van het boek Armoede krijg je gratis en dus sinds een maand adviseur menselijke maat bij het UWV. Ik hoor je graag nog een keer als je wat verder in het proces bent, bijvoorbeeld over een halfjaartje. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Wij houden van boeken. Vroeg onder de wol, lampje aan en lezen. En dan het liefst non-fictie. Echte verhalen uit het echte leven. Heerlijk lekker. Van die boeken waar je lessen uit kunt halen die een leven lang meegaan. En jij, lieve luisteraar, kunt met ons meedoen. Want dit boekenprogramma is tegelijkertijd een leesclub. Het is de grootste non-fictie leesclub van Nederland. Dus lees met ons mee, geef commentaar en stel vragen. Het echte leven over non-fictieboeken. Met de nieuwste boeken en klassiekers uit eigen kast. Met Misha Blok en Erik Dijkstra. Morgenavond van 7 tot 8. BNNVARA en AVROTROS op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En wie leest, die weet nog meer. Ster. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen.

Alles wordt in de uitverkoop gedaan door het links-liberale open grenzenbeleid. En elk jaar opnieuw kost die massa-immigratie ons miljarden die we in onze veiligheid, zorg en pensioenen hadden kunnen investeren, worden nu in de bodemloze immigratieput gegooid. De PVV wil hier een einde aan maken. Nederland terugveroveren. Doe met ons mee en stem PVV. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en journalist Karin Sital-Singh en met Stella de Zwart, die we net spraken over het begrip de menselijke maat. Er wordt vaak en hard geroepen dat we die terug moeten hebben, maar wat is het eigenlijk? En dit half uur spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een vrouw zette haar man woensdag meteen af bij het politiebureau nadat ze hem herkende in welk programma? Kijk, daar zijn wij! Zijn toch wel kom die televisie, kijk! Kijk, dit is een wij. Zie je, bij die sigarenboer was. Ja. Kijk, zie je mij netjes. Zie je, kom netjes binnen. Zie je, maak indruk. Zie je, bivak me, zit goed. Zit niet dat ik dit niet. Jij zei laatst, ik zie niks. Je hebt hem verkeerd om kunnen te maken. Ja, wat doe je dan als je jezelf, je man op televisie ziet opeens? In die situatie ook. Een spannende televisieavond, dat was het in ieder geval wel. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Binnen de dijken wonen de rijken, protesteerden de Oost-Groningse communisten tegen Blauwe Stad. Ontstaan op de tekentafel in de jaren 90, werden boeren uitgekocht, grond onder water gezet en zie daar, het Oldambt Meer was geboren en een nieuwe stad gebouwd. Door het aantrekken van de welgestelden moest het de arme regio uit het slop trekken. Dat was de gedachte, Karin Sital-Singh. Jij hebt in Blauwe Stad nou eigenlijk letterlijk je stoel neergezet en hebt verhalen gehaald bij de bewoners daar. Ja. Wil je nu zelf ook een kaveltje hebben daar? Nee. Nee? Nee, het is. Er zijn geen voorzieningen. Er zijn geen winkels in Blauwe Stad. En dat is destijds bewust gedaan. Omdat de mensen die er zouden komen wonen. Die moesten worden aangemoedigd om hun geld uit te geven in de omliggende dorpen. Want die moesten tenslotte gered worden. Oh ja, ja. Ja, en ik ben gewoon verwend als stadsmeisje. Ik wil eventjes zo naar de winkel kunnen lopen. Om een pak koekjes te halen als er iemand voor mijn deur staat. En het is me ook wat te netjes. Het is allemaal nog zo nieuw. Ja. En een dorp of een stad moet voor mij een beetje rafelrandjes hebben. Ja. En ik weet ook niet of het heel handig is om te schrijven over een plek waar je woont. Of te wonen in een plek waar je over schrijft. Ja, misschien wel aardig om even virtueel naar het midden van Blauwe Stad te rijden. Dus van buiten naar binnen. Neem ons eens even mee. Wat zien we onderweg? Hè? Wat komt er allemaal voorbij? Ja, dat is maar net hoe je rijdt. Dat is heel flauw, maar er zijn een aantal woongebieden. Ja. Wijkjes eigenlijk. En die zijn allemaal heel verschillend. Dus het is, ja, het is niet zo te zeggen van, hey, je ziet dan dit huis en dan zie je verderop zie je dat soort huizen. Het is echt maar net hoe, wat een rondje je maakt. En er was heel lang niet echt een hart in Blauwe Stad. En nou ja, een paar jaar terug is dat er wel gekomen. Is er een wijkje gebouwd, die heet het Havenkwartier. Ja. Met toegankelijkere huizen, met toegankelijkere prijzen. En dat heeft ook wel geleid tot veel. Nou ja, het zat allemaal nogal in het slop. En toen gingen er ineens weer huizen verkocht worden. Ja. Maar dat wordt nu wel een beetje gezien als het centrum. Het centrum, dat zijn die historische geveltjes. Ja, dat is ook waar ik mijn spreekuren hield. Ja, waar jij was, in het havenkantoor. Ja. Ja. Maar daaromheen zien we allerlei nieuwbouw, allerlei diverse. Ja. Van boerderettes en huizen met rietkappen. Ja, villa's van 1,5 miljoen. Ja. Want het is dus voor de voor wat welgestelderen, toch? Ja, bedacht ooit. Ja. Nou sprak jij met zo'n beetje iedereen die bij die ontwikkeling van dat Blauwe Stad betrokken is geweest. Laten we eens kijken met welk plan de bedenkers kwamen en wat daarvan dan terecht is gekomen. Een dorp voor welgestelden dus. Zo werd het ook echt omschreven, zo rond het jaar 2000. Wat was precies het doel van Blauwe Stad? Oost-Groningen wat uit het slop trekken. Oost-Groningen is eigenlijk al decennia lang. Kampt het met allerlei problemen, bevolkingskrimp, armoede, generatie op generatie werkloosheid. Nou, allemaal dingen die je niet wil als regio. En er was ook wel van alles geprobeerd om dat wat te fixen, maar dat was eigenlijk allemaal niet gelukt. En het idee was van, nou ja, als we allemaal rijke mensen hierheen halen, dan kunnen die mooi hun geld uitgeven in de regio. Ja. Dat was eigenlijk het idee. Ja, vrij simpel plan. Ja, de Oost-Groningse communisten plakten destijds pamfletten op het gemeentehuis van Scheemda met one-liners als: binnen de dijken wonen de rijken. En kunt u zich niet meer bedruipen, dan kunt u zich in Blauwe Stad verzuipen. En ze zouden gaan protesteren bij de opening ook van Blauwe Stad. Hè? Wil je dat stukje even voorlezen uit het boek? De communisten hadden een protestactie voorbereid. Terwijl de bestuurders de eerste schop in de grond staken, wilden zij in kolonnen voorbijlopen met een doodskist, om zo symbolisch de democratie te begraven. Dat moest er natuurlijk wel een beetje dramatisch uitzien, dus schilderden ze de kist zwart. Nou stond er op het blik wel een waarschuwing: ventileer goed, adem de verfdampen niet in. Maar ja, zo'n vaart zou het vast niet lopen, dachten ze. De volgende ochtend waren kist nog dragers aanwezig bij de start van de Blauwe Stad. Terwijl Marc Calon, die inmiddels Gerard Beukema was opgevolgd als gedeputeerde, ruimtelijke ordening, samen met een bewoner die boom plantte. Terwijl bestuurders en Oldambtsters even later met de vette klei nog onder de laarzen proosten met blauwe champagne, zaten de communisten ziek thuis. Is dit een beetje illustratief voor het protest tegen Blauwe Stad? Namelijk, het was er wel, maar het was ook niet echt heel heftig. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja, er waren wel mensen tegen. Maar ja. het was niet een eenheid. De communisten waren tegen, omdat het grootkapitaal, sommige boeren die uitgekocht zouden worden, 65 boeren zijn er uitgekocht. En sommige die waren heel erg tegen. En sommige vonden het ook prima omdat ze toch al wilden stoppen. Ja, dan mis je ook al een soort gezamenlijkheid. Ja, dus het zit hem, zeg maar, het gebrek aan stevige protesten, dat zit hem in de diversiteit van de mensen die dan een beetje boos waren. Ja, en ook een beetje boos. En misschien ook een beetje volksaard. Kijk, toen het echt net bekend werd gemaakt, toen werd het ook niet geloofd. Dan had iedereen zoiets van, ja, dat kun je wel zeggen. Maar dat, ja, hallo, dat is belachelijk. Een heel niemand maakt land niemand nam het serieus. Nee, heel lang niet. Nee. Ja. Stella de Zwart, geen echte protesten. Blauwe Stad kwam er. Bij mij heerst het gevoel, als ik Blauwe Stad hoor, hè, zonder dat ik me al te goed voorbereid, mislukt project. Heb jij dat ook, die associatie? Nee, totaal niet. Heerlijk. Nee, ik dacht echt van, als ik de mogelijkheid zou hebben om daarheen te gaan, dan zou ik denk ik nu wel, nu ik 57 ben, daarheen gaan. Maar dan moet ik wel een auto hebben en een ontzettende leuke man. Dat was het eerste wat bij mij opkwam. Ja. En dat ik dan op die manier gewoon wel in contact blijf met het Westen. Podcast ga maken, lezingen ga geven, adviezen blijf geven binnen het UWV. Ik dacht, die combinatie die kan ik best wel gaan doen vanuit daar. Ja zeker met het thuiswerken. Precies de gedroomde Blauwe Stadbewoner. Ja, precies, met deze opvatting inderdaad. Want het is aanvankelijk ging het helemaal niet goed, toch? Daar zit ook mijn associatie natuurlijk. Klopt. De Rekenkamer maakte bijvoorbeeld gehakt van het plan in 2009 nog. Ja, en het liep ook niet echt met de verkoop van die kavels? Nee, de prognoses waren eigenlijk veel te positief. Er was uitgegaan van 150 kavels per jaar. Nou, dat hebben ze gewoon nooit gehaald. Na een jaar stonden er geloof ik 100 huizen. Ja. En ik weet de cijfers niet precies. Maar het liep in ieder geval enorm achter. En er zijn ook jaren geweest dat er helemaal geen één kavel is verkocht. Nee, moeilijke tijden hebben ze gekend. En nu wonen er zo'n 1100 mensen in Blauwe Stad. Maarten Bleumers, onze verslaggever, ging op pad met een van de bewoners van het eerste uur en begaf zich tussen de graafmachines en de modderbermen tot in het water van het Oldambtmeer. Nou, dit is eigenlijk een beetje het centrum van Blauwe Stad. Ja. Met het havenkwartier, zoals we dat dan noemen. En het strand waar alles gebeurt, waar je een duik kan nemen. Ik spreek met Anita Loonstra, die hier in 2007 kwam wonen. Het jaar waarin er wel geteld 5 bewoners waren van Blauwe Stad. Klopt. Ja, dat voor ons is dit wel heel belangrijk. Dit strand en deze ontmoetingsplek. Ja, voor ons zeg je, voor Blauwe Stadjers. Voor Blauwe Stadjers en Winschoten. Hè? Maar kijk, als je erom kijkt, daar heb je een brug, een fietsbrug. Voor fietsers ben je binnen 10 minuten in Winschoten. Dus daar kan je boodschappen doen. Dat is gewoon superhandig. Zorgt het ook voor verkeer deze kant op? Ja, die jongelui die met karretjes leuk hier gaan eten en drinken. En ook wel eens de boel op stelten zetten. Ja, dat vinden we niet zo fijn. Maar goed, dat hoort erbij. Men is wel heel erg op zichzelf. Hè? Dat zie je toch. Ja, dan zie je wel dat je eigenlijk wel een punt wil hebben waar je samen kan komen. Dus de gemeenschap, dat is ook goed voor je. Hè? Ja. En jij deelt het zwemmen. Ja, een beetje... Je hebt ze bij elkaar geroepen, hè? Ja, aangenaam weer. Het is heerlijk weer. Ja, het is weer 7 graden. Hoeveel? 7. Later is 7, dus dat is ook top. Ja, kom er eens bij. Ellie. Ik hoor al Ellie, wie bent u? Hetty. Hetty en? Ik ben Esther. Herinner mij nog even eraan waarom jullie het een goed idee vinden... dat ik hier nu in mijn blauwe schildpad zwembroek aan de rand sta. Ervaring puur zang om dan ook mee te doen. Ja, normaal kijken. Gesproken doen wij dat elke maandag en vrijdagmorgen om 8:30. Ja. Oh. Oh, wacht. Ik denk dat we kuilen, dat je niet, want die zijn niet te zien. Zo, maar dit is best koud. Nee, kou is een emotie, zegt Ellie altijd. Ja, Ellie kan zoveel zeggen. Kou is een emotie en dus moet je gewoon even... Dat pioniersgevoel heb ik dus nog wel heel erg. Dat we met z'n allen dat vorm gaan geven. Hoi, hoi, hoi, jongens. Dat is een beetje de conclusie wat jullie betreft... dat het vooral toch voor een bepaalde leeftijd, een bepaalde levenshouding... Oh, dat mag ik... Dat mag je best wel zeggen. En ik denk ook dat het seniorengehalte best wel redelijk hoog is... De prijzen zijn wel dusdanig dat heel veel jonge mensen... Ja, ook al zouden ze het graag willen... Maar goed, er wordt nu ook, zoals je ziet, genoeg gebouwd... waar je misschien wat makkelijker instapt. Dus mensen met kinderen die naar school moeten... Nou, dat is de brug natuurlijk ideaal voor. Dus dat is best wel veel gezinnen met jonge kinderen. Hey, dames, als kou een emotie is... Welke emotie is Blauwe Stad voor jullie? Warmte. Vrijheid. En rust. Veilig heel veel rust. Leven. Gewoon. Geweldig. Oost-Groningen. Ja, je moet het willen zien, maar het is fantastisch mooi. Ik ga even dippen, jongens. Kou is een emotie. Lekker poedelen in het Oldambtmeer van 7 graden in je schildpadzwembroek. Koud als ik eraan denk. Ja, ik ook. Karin, corona is een keerpunt geweest, want vanaf toen... werd het wel degelijk een succes. Klopt, ja. Hoe kan dat? Nou ja, door corona ging iedereen ineens thuiswerken. En dat kan dus ook vanuit Oost-Groningen, kwam men toen achter. Ja. En ook door corona gingen we ineens in Nederland op vakantie. En waren plekken die anders, nou ja, Oost-Groningen... nu kwamen er in één keer wel mensen naar Oost-Groningen. En zagen ze inderdaad, wat zij ook zegt, je moet het wel zien. Ja, het is er prachtig. Ja. Ik wil even eindigen met een stukje uit je boek. Ik lees even voor. Er zijn plaatsen waar iedereen van houdt. De Veluwe, de Waddeneilanden, Maastricht. Er zijn ook plekken waar niemand echt een beeld bij heeft. Neem, ik zeg maar wat, Bad Hoeverdorp of Hoevelaken... of Heer Hugo Waard voor mijn part, of Metz. En dan zijn er plekken waar je een beetje leedvermakelijk omgniffelt... op verjaardagsfeestjes, als iemand vertelt er te wonen... of te zijn opgegroeid. Den Helder, Delfzijl, Drachten, Heerlen, de Noordoostpolder. Waar valt Blauwstad onder, wat jou betreft? Nu nog wel in die laatste categorie. Maar ik vind het niet terecht. Het is ook... Blauwstad is nog te nieuw om te zeggen dat het mislukt is. Het is echt, het bestaat nog geen 18 jaar. Ja. En het is ook een middel. Hè? Het was een middel om Oost-Groningen te redden. En dus een middel kan... niet mislukken. Alleen een doel kan mislukken, volgens mij. Ja, dus dat vind ik een beetje oneerlijk. Ja, misschien nog te vroeg om daar helemaal over te oordelen. We gaan het zien in de toekomst. Dank je wel. Nieuws via de NOS nu. Oekraïne heeft naar eigen zeggen gebied heroverd... aan de oostkant van de Dnieper-rivier... bij de vorig jaar bevrijde stad Gerson. En die berichten zijn niet onafhankelijk te bevestigen. Er zouden op meerdere plekken bruggenhoofden gevormd zijn. NOS-buitenlandredacteur Gimbal Doek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Ja, dat zou betekenen dat Oekraïne gelukt is... om bij die enorm brede Dnieper-rivier bij de stad Gerson... om een stevige positie te verkrijgen aan beide kanten van de oever. Ja. Eigenlijk een soort vesting die ver genoeg af ligt van de Russische troepen... zodat het ook echt veilig is om die oever aan beide kanten te gebruiken. Ja. Dus niet letterlijk een brug, maar wel om daar de rivier over te steken. En dat is cruciaal om ook echt verder op te kunnen treden daar. Dus tot nu toe zijn er elke keer kleine groepjes in bootjes die rivier overgegaan. Ja. Er zijn wat berichten dat het ook is gelukt om panzervoertuigen de rivier over te krijgen... met pontonbruggen bijvoorbeeld... En nu heeft dus Oekraïne voor het eerst zelf dit ook bevestigd... dat het is gelukt om die brug over daar te creëren. Ja. En dus mogelijk daar verder op te treden richting het Russische achterland. Ja, want van strategisch belang dus wel degelijk. Maar je zegt het zelf al, het Oekraïense ministerie van Defensie... heeft nu dit bevestigd of gemeld ook. Ja. Welke waarde moeten we daar aan hechten? Ja, het is vooral ook van belang om daar verder te kunnen optreden. De stad Gerson werd ruim een jaar geleden bevrijd. En toen werd die brede rivier eigenlijk een soort natuurlijke frontlinie. Daar stak je niet zomaar overheen. Ja. Zeker Oekraïne had daar ook niet echt militaire ervaring in. Maar ondertussen bleef Rusland wel het Oekraïnse land beschieten vanaf die oever. Dus de stad Kherson is een jaar lang al hevig onder vuur genomen. En het ligt ook relatief dichtbij Odessa. De haven van Odessa is daardoor niet een veilige route voor de graanhandel. Dus dat gebied daar in het zuidwesten, het is behoorlijk onbewoond. Maar wel cruciaal om de Russen daar weg te krijgen. Om ook die steden, Kherson, ook Mykolaiv, ook Odessa veilig te stellen. Ja, precies. Dat is het strategische belang dus eigenlijk. Hè? Kan het ook verzonnen zijn, omdat het wel komt vanaf de Oekraïnse autoriteiten? Ja, dat lijkt niet op. Het sluit namelijk ook aan op wat Russische militaire bloggers al een week of drie geleden voor het eerst hebben gemeld. Dat de Oekraïners daar die oversteek hebben gemaakt. We zien ook beelden die geverifieerd zijn van Oekraïnse troepen aan de overkant van de oever. En zelfs de Russische staatsmedia die maakte de melding van begin deze week. Ja, persbureaus RIA en TASS die melden dat de Russische troepen aan het hergroeperen zijn. Trok het toen weer terug, zei het, sorry, vergissing. Maar waarschijnlijk als je zo'n bericht al klaar had gezet en per ongeluk hebt gepubliceerd, dan is daar ook wel sprake van geweest. Oké, goed. Dankjewel. Gien Balduk van de NOS. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Lucas Smits uit Haarlem is aangeschoven. Goedemorgen en welkom. Even kijken, wij hadden op het scorebord staan 40 punten volgens mij, neergezet door René Kerkwijk uit Eindhoven. Jij bent in het dagelijks leven werkzaam bij het Centraal Planbureau in het programma Klimaat en Milieu. En in je vrije tijd luister je graag naar podcasts, met name over nieuws en politiek. Komt dat even goed uit? Precies. Ja. En je hobby is alles met koken, eten en wijn proeven. Ja. Het goede leven. Precies. Zeg maar. Ja. Goed, dit alles gaan we op een hoop vegen en kijken wat er als resultaat uit deze Nationale Nieuwsquiz gaat komen op deze vrijdag. Gaat sneller beslissen over aanvragen van Palestijnen in Nederland die gezinsleden uit Gaza willen laten overkomen. Als alles meezit, kan dat in een paar weken een besluit liggen. Het leger van Israël heeft vanochtend opnieuw een ziekenhuis in Gaza omsingeld. Ondertussen is het in Gaza steeds moeilijker om ziekenhuispatiënten nog te kunnen helpen. VN-experts die zeggen, dit wijst op een beginnende genocide. Gisteren zijn ook gewonde Palestijnen uit Gaza geëvacueerd naar Egypte via de grensovergang bij Rafah. Ja, en ondertussen vertrekt een Nederlands marineschip vanmiddag vanuit Den Helder naar de Middellandse Zee, ook om iedereen in Gaza te helpen. Het nieuws over de oorlog in Gaza blijft maar doorgaan. Onder meer dus over de gezinshereniging voor gevluchte Palestijnen. Welke instantie gaat sneller beslissen over die gezinsherenigingsaanvragen van Palestijnen met familieleden in Nederland? De IND. Ja, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bekijkt of ze deze groep bij een positieve beslissing ook kunnen helpen om Gaza te verlaten. Vraag 2. Gisteravond werd op verschillende stations geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza. Wat voor soort type demonstratie was dat? Een sit-in. Ja, een zitblokkade. Een oude vorm van protest die mogelijk in het oude Egypte al voorkwam. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. De omstreden onkruidverdelger glyfosaat mag voorlopig nog worden gebruikt in Europa. De Europese Commissie heeft dat besloten. De EU-lidstaten konden het opnieuw niet eens worden. Tot grote frustratie van wetenschappers en milieuorganisaties die wel een risico zien voor het milieu en voor de gezondheid. Vraag 3. Glyfosaat wordt dus niet verboden. Met welke steeds meer voorkomende ziekte wordt het middel vaak in verband gebracht? De ziekte van Parkinson. Ja, gerenommeerde wetenschappers als Bas Bloem pleiten er dan ook voor om glyfosaat wel te verbieden. Vraag 4. Voor hoeveel jaar is de vergunning van glyfosaat voor die Europese markt verlengd? Volgens mij 10 jaar. Ja, dat is goed. Lidstaten mogen wel zelf bepalen hoe ze om willen gaan met dat middel. Maar Nederland gaat er nog niet mee stoppen in ieder geval. En minister Adema wacht nog op resultaten van verschillende onderzoeken. Vraag 5. Daarin krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is dit? Please, I beg of you, next time, just let our Jamaicans win that gold medal. You know you had one already. It's okay to win silver sometimes. All right, that's a lie. But congratulations again. All right, bye. Did you say Bolt? Zou het? Ja, ik denk het wel. Oh, zeker. De oud-topsprinter had een videoboodschap ingesproken die te zien was tijdens het gala van de Atletiek Unie. In de volgende vraag krijg je de kans een extra puntje te scoren. Namelijk, we hebben een makkelijke en een moeilijke variant. De makkelijke variant levert 1 punt op en de moeilijke variant 2 punten. Dus het is aan jou. Ga je voor moeilijk of ga je voor makkelijk? Makkelijk. Makkelijk? Makkelijk zeg. aan wie was die videoboodschap gericht die Usain Bolt had ingesproken? Geen idee. Nee? Femke Bol, die op het gala werd verkozen tot Nederlands atleet van het jaar. In vraag 7, de volgende vraag, zoeken wij een onderwerp uit het nieuws. Daar krijg je hints over, cryptische aanwijzingen. Ja, en daaruit moet je destilleren waar dit over gaat. Denk even goed na voordat je wat roept, want als je eenmaal iets hebt gezegd, dan kun je niet meer terug. Het gaat om 1 term. Komt jou. 4. Ik liet het klimaat even links liggen. 3. En zorgde er hoogst persoonlijk voor dat de handschoenen nu eindelijk echt uitgingen. 2. In het gemiddelde kippenhok in Barneveld was het gisteravond rustiger dan bij mij. Ja. Het SBS-debat. Ja, bij het kippenhok wist je het, hè? Ja, ja precies. Ja. Ja, want voor één punt is de aanwijzing. Bij mij waren gisteravond Frans, Dylan, Pieter en Geert welkom. En dan kom je inderdaad uit op het SBS-debat. En dat betekent dat jij na deze eerste ronde een factor hebt neergezet van, eventjes kijken, 7. En dat je maar 4 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dus je bent geneigd om te denken, dat wordt een makkie. We gaan het proberen. Precies. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Welke stad heeft gisteren haar excuses aangeboden voor het slavernijverleden? Haarlem. Dat is goed. Volgens vakbond CNV zijn tienduizenden mensen onnodig werkloos omdat ze wat niet hebben. De goede diploma's. Een diploma. De krant The Guardian heeft een brief ingezien over de giftige cultuur bij welk Brits ministerie? Het ministerie van Defensie. Dat is goed. Wie zal voor de 4e keer het Oscar-gala presenteren? Pas. Jimmy Kimmel. Nederland moet welke wet aanpassen na uitspraak van het EU-hof gisteren? De pensioenwet. Dat is goed. Hoe lang mag Mark Overmars geen functies in het Nederlandse voetbal bekleden? Een jaar. De koning was gisteren langs bij een boer wiens schapen door welke ziekte zijn getroffen? Blauwtong. Ja, de trainingen van de Formule 1 in Las Vegas lopen in de soep omdat wat loszitten? Een putdeksel. Ja, de putdeksels. Welke aanpak van recidive in Amsterdam blijkt minder succesvol dan gehoopt? De organiseerde misdaad. De top 600 aanpak. Een vrouw zette haar man woensdag meteen af bij het politiebureau nadat ze hem herkende in welk programma? Opsporing Verzocht. Ja, zou ik ook doen. Welk land liet gisteren weten een hoop kerncentrales te gaan willen bouwen? Zweden. Ja, hoe hoog is de hoogste gevoelstemperatuur in de hittegolf in Brazilië? Volgens mij hoorde ik net 58 graden. Ja, volgens mij ook. En dat is flink warm, denk ik. Even kijken. Een score van 10. Nou, dus je hebt het ruimschoots gered, 70 punten. De kandidaat die 40 punten had gescoord, hebben wij niet aan de lijn. We kunnen geen verbinding met hem krijgen. Maar jij bent ook de winnaar. Dus wat ga je doen met de 100 euro? Weet je het al? Ja, ik denk een mooi bezoekje aan de slijterijen. Dat ik daar naartoe ga. Er wordt een heel erg lekker flesje wijn. Of je koopt meerdere flessen wijn. Dat is dan de keuze waar je voor staat. Maar natuurlijk, de eeuwige roem is veel belangrijker. Ja, daar gaat het om. Oké. Okay. Fijn dat je er was. Dat geldt ook voor Karin Sietalsing en Stella de Zwart. Heel goed dat jullie er waren. Zometeen Sven op 1 met Sven Kokkelman op vrijdag. Want lijsttrekkers, hè Sven? Zo is het, Carl-Johan. En de lijsttrekker van dienst in dit programma is Frans Timmermans. De leider van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Hoe ziet hij de komende dagen op weg naar de stembus? Hoe denkt hij de achterstand ten opzichte van Dylan Jezelgus en Pieter Omtzigt nog te gaan inhalen? Want hij is ervan overtuigd dat hij de eindsprint gaat winnen. Hoe, dat hoort u zo in Sven op 1. Ik ben benieuwd. Zometeen het nieuws met Gert Kluk. Een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.